fijne dag. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij de protesten in Georgië gisteravond zijn ruim 60 demonstranten opgepakt. Volgens de autoriteiten raakten 6 agenten gewond. De politie zette traangas en waterkanonnen in tegen de duizenden demonstranten. Ze protesteren al 3 weken tegen de zogenoemde buitenlandse agentenwet. Organisaties die geld krijgen uit het buitenland zouden zich bij de overheid moeten laten registreren, zoals dat ook in Rusland gebeurt. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn zeker 19 mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte, melden lokale autoriteiten. Ook raakten zeker 30 mensen gewond. In de provincie is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen en dat heeft er mogelijk iets mee te maken. De politie in New York heeft vannacht een einde gemaakt aan de bezetting van een pand op de campus van de Columbia University. Daar is al weken een pro-Palestijns protest aan de gang. Bij de politieactie zijn tientallen studenten aangehouden. En bijen hebben vannacht een honkbalwedstrijd in Amerika tijdelijk stilgelegd. De beestjes hadden zich verzameld op de plek waar onder andere de slagmensen moesten staan. Een imker haalde de bijen weg en mocht daarna als beloning de eerste bal gooien in de wedstrijd tussen de Arizona Diamondbacks en de Los Angeles Dodgers. Het weer zonnig en warm met 23 tot lokaal 27 graden. Later op de dag nog een kleine kans op een onweersbui. Daar kan het ook even flink bij gaan waaien. Ook morgen is er veel zon bij 19 tot 25 graden. Later op de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien vanuit het zuiden weer toe. Vanaf vrijdag weer iets koeler. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Zaltbommel nog een kwartiertje in de file staan. Heeft alles te maken met een eerder ongeluk. De weg is inmiddels alweer vrij. Verder drukt op de A12 vandaag Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer met een kwartier vertraging. In Duitsland is het een nationale feestdag vandaag en veel Duitsers trekken er op uit. Dan de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Geert Rodenberg en Oosterhout 10 minuten file rijden. Komt door opruimwerkzaamheden. Rechterrijstrook is voorlopig dicht. En een gestrande trein veroorzaakt vertraging op het spoor tussen Alphen aan de Rijn en Boskoop. Daar rijden tijdelijk geen treinen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Guusje Terhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen u als wethouder, burgemeester, minister, senator. Tegenwoordig bent u vooral aanjager. U ziet gemeente achter de broek om de toegankelijkheid voor mensen. Ja, de handen gaan al omhoog. Aanjager, mensen met een handicap te verbeteren, de toegankelijkheid in de gemeente. Heeft u dan wel iets van mijn vakantiegevoel? Nou, ik merkte toen ik contact op wilde nemen met de mensen waarmee ik werk, dat er eigenlijk niemand was. Ja. En zelf had ik het niet, maar nu heb ik het ook. Ja. Ja, ja. We hebben het na 10:30 over dat onderwerp. Elif Isitman is hier ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Presentator bij Omroep WNL voor het Mediaforum alvast. In dat forum bespreken we wat we nu al een beetje de Ozempic-affaire zijn gaan noemen. Gisteren werd bekend dat Poont een dwangsom zou moeten betalen als een documentaire serie over dat afslankmiddel, medicijn, zouden uitzenden. Want het zou te veel op reclame gaan lijken. Poont-directeur Dominique Wezy is verontwaardigd. Ik vind dit wel echt, en ik gebruik nu grote woorden, maar ik vind dit de bel aan de wortel van de democratie. Ja. We beginnen met de stellingen in Stand.nl. De discussie over 4 mei gaat door. Gisteren maakte burgemeester Halsema bekend dat je alleen met een QR-code de Dam op mag. Aanstaande zaterdag. We praten vandaag over de volgende stelling. De nationale dodenherdenking moet vrij toegankelijk zijn. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het zijn echt andere tijden. Om te voorkomen dat de nationale dodenherdenking wordt verstoord, is op 4 mei een noodverordening van kracht. Dit wordt het moeilijkste jaar in tijden. Maximaal 10.000 mensen worden toegelaten tot de Dam. Vandaag werd ook bekend dat mensen zich online moeten aanmelden om erbij te mogen zijn. Iedereen wordt gefouilleerd. Ik vind het wel heel jammer dat dit soort activiteiten, dat je overal voor moet reserveren. Een uurtje geleden zagen we dit. Ik denk toch iedereen die moet toch half de kans kunnen hebben om gewoon hier te kunnen komen. Alsof er een voorstelling is uitverkocht. Er moet gewoon veel gebeuren, we moeten zorgen dat het goed verloopt. Dus ik ben, ja, zenuwachtig is het woord, ik ben wel een beetje gespannen. Ja, de laatste was burgemeester Halsema, mevrouw Terhorst, spraakmaker. Vandaag oud-wethouder in Amsterdam, oud-burgemeester van Nijmegen, oud-minister van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelatie. Met die achtergrond, hoe groot is het dilemma van Femke Halsema, de burgemeester, in deze kwestie? Nou, dat dilemma is heel erg groot. Want zelfs als er niks gebeurt, dan zal je je toch moeten voorbereiden dat er wel iets gebeurt. En dat is helemaal niet leuk, want dat betekent dat mensen niet erbij mogen, omdat ze niet tot die 10.000 behoren. Mensen moeten zich aanmelden, misschien gefouilleerd. Maar je moet alles doen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Dus ik snap het heel goed. En ik heb ook wel met haar te doen, want kijk, bij de meeste demonstraties of grote bijeenkomsten is de burgemeester niet aanwezig. Dus dan kan ze gewoon haar rol spelen als voorzitter van de driehoek. Achter de schermen in een controlecentrum of zo. Beneden in de dungeons, ja precies. Maar nu staat ze daar ook te spreken. En dat geeft voor haar, neem ik aan, is een extra probleem. Want ze zal natuurlijk heel zenuwachtig zijn. Gaat het allemaal goed? En dan moet je spreken ook. Moet ze het dan iemand anders overlaten? Maar het is... Vond u dat ook lastig? Als er bijvoorbeeld iets was waarbij u zelf een rol speelde, maar de controle moest overdragen aan de loco? Dat vond ik wel eens lastig. Ik heb ooit een middag meegelopen met de Vierdaagse. En toen dacht ik, dat doe ik nooit meer. Want niet omdat ik dat niet mee wilde lopen. Ja. Maar omdat je dan zit je in de mensenmassa en je bent volstrekt onbereikbaar. Dat voelde heel onplezierig. Maar nog even over 4 mei. Kijk, dit is wel iets wat we elkaar aandoen. Hè? Dat kan je de burgemeester niet verwijten. Maar we doen het onszelf aan. Dat we kennelijk niet meer vrij naar dit soort bijeenkomsten kunnen. Zonder dat er ordeverstoring dreigt. En ziet u ook, want Halsema wil kosten. Wat kost de nationale 2 minuten... helemaal stilhouden, is dit dan ook de manier om dat te doen, denkt u? Ja, en ik weet toen ik als burgemeester in Nijmegen daar stond tijdens die 2 minuten, ook dat is al dubbel en dat zal nu voor iedereen dubbel zijn. Want je hoopt zo dat het niet verstoord zal worden. Niet alleen omdat het tot openbare ordeproblemen kan leiden, maar ook omdat het een aantasting is van wat we aan het doen zijn. Namelijk de doden herdenken die in de oorlog gevallen zijn. Ja, de volgende dag herdenk je de vrijheid. Of vier de vrijheid eigenlijk. Maar die vrijheid om te demonstreren bijvoorbeeld, die zou je op 4 mei ook moeten kunnen gebruiken, toch? Nou, doden, denk ik. Nou, zoals zij terecht zegt, je kunt alle dagen van het jaar kun je demonstreren. Behalve die 45 minuten op de Dam. Ja. Elif Izetman, voor het mediaforum alvast hier. Met wat voor ogen kijk jij naar deze kwestie? Ja, ik vind het. Ik sta er een beetje dubbel in. Want enerzijds ben ik het ermee eens van je moet dit zonder ordeverstoringen kunnen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel een beetje tegen de geest van het hele moment om mensen te weren. En ik bedoel, als je kijkt naar hoe snel het ook uitverkocht was, om het even zo te noemen. Toegankelijkheid, als je het daarover hebt. Het wordt nu een moment wat voor heel veel mensen niet toegankelijk is. En ook het feit dat je moet registreren met een QR-code, wat ook weer internet vergt en internet savviness, zeg maar. Dat maakt dat, denk ik, veel mensen die wel misschien bij zo'n moment... Mensen die wat onhandig zijn met hun mobiele telefoon. Precies, mensen die misschien uit principiële overwegingen niet een QR-code of internet willen gebruiken, die kunnen daar dan niet heen. Dat vind ik toch wel ergens moeilijk. Ja. Maar zie je de andere kant ook wel? Zeker. Dat als er wel iets gebeurt en dan iedereen over de burgemeester heen valt. 100%. Goed voorbereid enzovoort. Zeker, nee, daarom. Het is echt een dilemma. En ik denk dat de manier waarop er nu, waar er nu voor gekozen is, dat eigenlijk ook wel misschien de enige manier is om dit goed te laten verlopen, dan hoop je dus ook wel dat het goed verloopt. Want verstoringen kunnen natuurlijk altijd optreden. We gaan eens kijken wat u erover te zeggen heeft. Uit de community alvast Biek Nijst, die is het eens met de stelling. Het recht op vrijheid van meningsuiting heeft pas waarde als er wordt toegestaan dat meningen waar je het totaal niet mee eens bent vrij kunnen worden geuit. En wat mij betreft moeten er demonstraties mogelijk zijn rondom en ook tijdens dodenherdenking. Terzij er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van mensen op de Dam in gevaar komt. En Agnes Mees reageerde in de community: ik zie het probleem niet. Tijden veranderen. De bijeenkomst wordt altijd al zwaar beveiligd vanwege de aanwezigheid van het Koningshuis. En sinds de Damschreeuwer helemaal. Er hoeft maar iets te gebeuren of mensen raken in paniek. En dan kunnen er ongelukken gebeuren. Michel Mostertman, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt ons dat u wel begrijpt dat burgemeester Halsema deze maatregelen moet nemen. Waarom? Waarom? Omdat het eigenlijk een moment is van nationale herdenking. En omdat het al een soort demonstratie is, waarin we van waardigheid en waarin we eigenlijk nationale soort of collectieve introspectie hebben. En dat het dan eigenlijk ook geen pas geeft om dan dat onderwerp te kapen, als het ware, met een andere mening. Niet zozeer een andere mening, maar een hele andere issue. Dit staat los van elkaar, denk ik. Dus daarom kan ik wel begrijpen, en is het denk ik ook de verantwoordelijkheid van de burgemeester om te zorgen dat die 2 minuten gewoon stil zijn. Ja, maar u begrijpt de worsteling ook, hè? Dat zeker, je eigenlijk overal moet kunnen zeggen wat je wil tegen die bijna heilige 2 minuten stilte. Ja. Nee, dat is zeker lastig. En onlangs was het ook met het Holocaustmuseum dat geopend werd. Daar heeft de burgemeester het niet echt verboden of dichtbij gelaten. En dat, ja, dat gaf ook nog wel wat reuring. Ja. Maar ik vind dit wel van een andere orde eigenlijk. Hoe gaat u zelf herdenken op 4 mei? Ik ga meestal bij het Balboa-pleintje, of daarnaast bij het Columbusplein bedoel ik, in de buurt in West. Ga ik met mijn zoontje, niet dit jaar, want die is op vakantie, maar dus daar herdenk ik vaak. Ja, en bent u nu extra alert misschien, als u daar nu bent, nu dit speelt? Oh nee hoor, nee. Oké. Dank u wel, meneer Mostertman. Willem Jebbing, goedemorgen. Goedemorgen. Strafrechtadvocaat, gespecialiseerd op het gebied van vrije meningsuiting en demonstratievrijheid. Als u die lijst aan maatregelen leest die in Amsterdam worden genomen rondom de nationale dodenherdenking, wat denkt u dan? Ja, dan denk ik aan censuur en aan schending van onze grondwet. En dat is heel ernstig. Waarom? Nou, omdat de grondwet zegt dat de overheid meningen vooraf niet mag beperken. Iedereen is vrij om te zeggen wat hij of zij wil. Achteraf kun je wel vaststellen of iets bijvoorbeeld een belediging is of haatzaaien. Maar vooraf moet je het vrije debat niet beperken. Dat komt echt neer op een autoritair regime waar je naartoe gaat. Maar mag de organisator, hè, dat is de gemeente Amsterdam van de dodenherdenking, mag die niet zeggen, we hebben hier een evenement of we voeren hier iets uit en binnen dit terrein, hè, dus de Dam en omgeving, willen we dat dit gebeurt en dat we niet tegengeluiden krijgen op het moment dat wij een evenement organiseren. Ja, we willen niet dat er tegengeluiden zijn, maar we leven in een pluriforme democratie. Dat betekent dat ieder stem ertoe doet en ieder stem er ook toe moet doen. Dat staat in onze grondwet. Recht van betoging is een heel fundamenteel recht. Recht van vrijheid van meningsuiting ook. En als het gaat om een evenement in de openbare ruimte, ja, dan moet je ook erkennen dat sommige mensen daar iets van vinden en daar hun stem willen laten horen. Of ik zou willen zeggen hun mening. Want voor zover ik heb begrepen is niemand van plan om daar woordelijk iets te zeggen. Nee, en misschien nu helemaal niet meer. Maar als daar bijvoorbeeld het aspect veiligheid bij komt, heb je dan meer bevoegdheden? Ja, maar dat is wel een heel... ten eerste, de wet openbare manifestaties heeft niet een beperkingsgrond in veiligheid. Dat allereerst. Als er veiligheidsissues zijn, dan zou dat ontzettend goed moeten worden onderbouwd. En ik zie niet dat hier aan de hand is. Waar het op neerkomt is dat er in de media en in de politiek een soort van spanning in de samenleving wordt geconstrueerd. Die is er volgens mij helemaal niet. Het gaat gewoon om verschillende meningen over Gaza. Want daar gaat het hier allemaal om, denk ik. En dat is niks spannends. Dat zijn gewoon verschillen van mening. En die meningsuitingen zouden ook aanwezig moeten zijn op de Dam in onze democratische rechtsstaat. En pas als je zou kunnen vaststellen dat groepen bewust daar de orde gaan verstoren, dan heb je een aanknopingspunt bij de wet openbare manifestaties. Maar die groepen zeggen nu juist allemaal in koor dat ze wegblijven. Dat is duidelijk. Dus eigenlijk de discussie erover in de politiek en de media, zegt u, die werkt juist polariserend. Absoluut. En okay. Ja, wat verder nog een manco is in de Nederlandse wet, dat is dat wij niet een strafbaar stelling hebben die erop neerkomt dat je bepaalde monumenten of bepaalde bijeenkomsten niet mag ontheiligen. En dat is een manier van het beperken van de vrijheid van meningsuiting die in Europa wel is toegelaten. Helder. Dank u wel. Willem Jebbink, strafrechtadvocaat was dat. Rex Neven, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons. Bent u het eens met de stelling, de nationale dodenherdenking moet vrij toegankelijk zijn, of oneens? Ik ben het nu met de stelling oneens. Maar dat, ja, toch wel vanuit de veiligheidsoverweging. Ja, terwijl we net horen, de strafrechtadvocaat die zegt, ja, er zijn helemaal geen aanwijzingen dat de veiligheid in het geding is. Ja, nou ja. Ik denk dat die meneer nog nooit naar de openbare gelegenheid is geweest is de laatste jaren. Want? Het is, of je naar een stadion binnen gaat of waar dan ook. Er zijn altijd mafketels of mensen die de orde willen verstoren. En dat is in dit geval, denk ik, zeker omdat, ja, hij zei het er net ook al, hij gaf Gaza als voorbeeld. Dat is nogal een een onderwerp. Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen in de wereld die je aan de orde kan stellen op dit moment, denk ik. Maar vindt u los van de veiligheid wel dat bijvoorbeeld de dodenherdenking een plek is waar je aandacht mag vragen voor andere zaken dan het herdenken van oorlogsslachtoffers? Ik denk dat het juist een dag is om stil te staan met wat we aan het doen zijn. Ik hoorde bij jullie deze week iemand vertellen dat er 40.000 kinderen in 7 maanden zijn overleden. Ik weet niet of dat waar is. In de Gaza-strook, ja. Nu pak ik maar even Gaza als voorbeeld, maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden in de wereld. Ik denk dat de jeugd, mijn kinderen, die wonen om de hoek van de Dam. Dus die zijn er opgegroeid ook. Wij gingen altijd vrij naar de dodenherdenking. En nu? En dit jaar? Ja. Dit jaar weet ik niet of ze zich hebben kunnen inschrijven. Ik lig zelf in het ziekenhuis, dus dat gaat me niet worden. Oh. Maar ik denk dat het heel goed is om alles onder de aandacht te brengen wat er vroeger gebeurd is. Maar ja, het is nu, het is 2023, 2024, waar we eigenlijk over onderwerpen praten die even erg, zo misschien wel net zo erg zijn. Ja. En wat we eigenlijk niet zouden moeten willen. En ik denk dat het moment is om de jongeren erop bij te betrekken, zodat zij het ook meemaken. Ja. En dan kunnen we alle namen opnoemen van de mensen die destijds zijn overleden. Dat is ook heel goed om dat te doen. Het is ook heel goed om 2 minuten stilte te doen daarvoor. Maar ik denk dat het ook zeker de dag is om iedereen duidelijk te maken dat we misschien op het moment van nu er moeten we stilstaan wat we eigenlijk aan het doen zijn. Oké, meneer Neven, dank u wel. En sterkte met uw gezondheid. Frank van der Linden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent zaterdag op de Dam, u bent ingeschreven en u wil daar actie voeren, hè? Nou ja, we willen een stil protest doen. En dat heb ik al op 30 januari aangemeld. Met 5 vrienden, 8 vrienden maximaal, hadden we een stil protest willen doen. En daar heb ik uitgebreid met de gemeente over gesproken. En ik heb continu benadrukt van de waardigheid van de dodenherdenking moet niet in het geding komen. Maar wij hebben gewoon echt heel erg veel moeite met dat Martin Bosma, die nota bene door het CIDI van antisemitisme is beschuldigd, in verband met Soros, dat hij wordt uitgenodigd door het comité. Hij is de voorzitter van de Tweede Kamer. Hij gaat een krans leggen. Dus in uw geval gaat het protest niet over de oorlog in Gaza, maar over zijn persoon en dat hij daar. En wat bent u van plan dan? Nou ja, we waren in eerste instantie van plan om gewoon daar te gaan staan. En alleen op het moment dat hij een krans legt, een bordje zonder stok, gewoon een A4'tje omhoog te houden, geen fascisten op de Dam. Nou, dat hebben we nu veranderd door de fouillering die er is, dat we hem de rug toekeren. Maar that's it. En als, ik hoorde net Willem Jebbing ook, maar als Halsema dan in de media en tegen journalisten gaat, dat gaat koppelen aan de enige aangemelde demonstratie, aan het verstoren van de stilte, de 2 minuten. Door te zeggen van er zijn zoveel minuten het hele jaar, de 2 minuten ben je stil. Nou, dan ben ik zwaar gefrustreerd, want ik heb vanaf het eerste moment gezegd dat totaal niet aan de orde is. Dus precies in lijn ook wat Willem Jebbing zegt. Dit is een hype geworden die Halsema zelf gecreëerd heeft. Door het op deze manier in de media te brengen. U bent daar wel. Dus in hoeverre wordt u nu beperkt? Nou ja, tenminste, dat weet ik nog niet. Ik weet niet wat de driehoek nu gaat doen. Dus ja, ze kunnen me natuurlijk ook nog zaterdag overdag preventief aanhouden. Je weet het niet meer tegenwoordig. Ja, als je ziet natuurlijk hoe ver Halsema is gegaan met zelfs verbieden van bepaalde uitingen, waar ze natuurlijk flink kritiek op heeft gekregen door meerdere hoogleraren, waar ze dan gisteren in Nieuwsuur wel een beetje van teruggekrabbeld is, gelukkig. Maar ja, ze is wel in eerste instantie zo ver gegaan. Ja, dan hou je op een gegeven moment overal rekening mee. Maar goed, ik ga gewoon. Ik heb een kaartje en mijn vrienden hebben ook een kaartje, dus wij gaan gewoon. Met zoveel bent u? We zijn met 5 mensen, tenminste dat is mijn eigen groepje. En ik heb nu inmiddels wel van een aantal meer mensen gehoord die gewoon op eigen gelegenheid daarheen gaan. En die ook de rug zullen toekeren naar Bosma op het moment dat hij een krans legt. En ik wil heel erg benadrukken dat echt niemand. Ik heb niemand gehoord. En ik kan me ook niet voorstellen dat er iemand is die de dodenherdenking wil verstoren. Dat is gewoon niet aan de orde. Helder. En behalve misschien een gestoord iemand, maar dat risico heb je elk jaar. Okay. Maar niemand die een beetje verstand heeft, gaat dat doen. Dank u wel. Frank van der Linden. Dat is dat spanningsveld, mevrouw Terhorst, waar je als burgemeester mee te maken heeft. Natuurlijk de strafrechtadvocaten die zeggen, het moet altijd en overal kunnen. Maar je wil een waardige 2 minuten. Ja. Nou, ik was het eerlijk gezegd erg eens met meneer Mossertman. Omdat, kijk, de bedoeling van 4 mei is herdenking van de doden. En wat er nu dreigt, het is een mogelijke ordeverstoring door mensen die het over een heel ander onderwerp willen hebben. Nou, meneer van Linden gaat alleen zijn rug omdraaien. Is dat... Nee, ik heb het over meneer Mossertman. Oh, sorry. Ja. Meneer Mossertman, dat was de eerste. Die zei, als je hier gaat demonstreren voor de kwestie in Gaza, die natuurlijk buitengewoon ernstig is, wat je dan doet, is dan kaap je het herdenken van de doden. En dat moet je dus niet willen. Wat meneer Van der Linden doet, het stille protest, dat is eigenlijk wel gericht op wat er gebeurt op 4 mei. Of je het nou mee eens bent of niet. Maar in ieder geval heeft het betrekking op een gebeurtenis die op dat moment plaatsvindt. Maar dan ga je als burgemeester over de inhoud van het protest een oordeel vellen, toch? Nou, dat is niet waar, want ik begreep dat als mensen gewoon een t-shirt aan hebben wat verwijst naar de Gaza-problematiek, dat er dan helemaal niks gebeurt. Maar wat zij probeert te doen, is om te voorkomen, en daarom wordt er ook gefouilleerd, om te voorkomen dat mensen ook vlaggen bij zich hebben of andere soorten uitingen. Misschien is het nog wel even goed om te zeggen dat de beperking van het aantal mensen overigens niet door haar bedacht is, maar door het 4-5 mei-comité zelf. Ja. Precies. Ja. Heeft nog iets gehoord waarvan je zegt dat vond ik opmerkelijk? Nou, ik. Nee, ja, maar dat gaat vooral om de inhoud. Je voelt de worsteling nogal. Ja, heel erg. Want ik wist in eerste instantie niet dat hij protesteerde vanwege aantijgingen van antisemitisme. Maar toch bekruipt me daarbij wel een beetje het gevoel dat je dat aangrijpt van ik probeer het protest te laten passen in het. Het, zeg maar, het kader van 4-5 mei. Dat is een beetje het gevoel wat ik al kan ik niet bewijzen. Maar ja, ik heb toch het idee dat het met de persoon Bosma te maken heeft vanuit deze hoek. En ja, dan denk ik, er zijn ook andere momenten om dat te doen. Nico Huizing, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Van der Zand. Van het 4-5 mei-comité in Soesterberg. U belde ons en volgde de discussie natuurlijk. Wat denkt u van de maatregelen in Amsterdam? Nou, die zijn wel heel bijzonder. Dat in de eerste plaats. En dat denk ik ook in de tweede plaats, omdat het specifiek Amsterdam betreft. Amsterdam is wat dat betreft niet een normale gemeente zoals wij die hier vertegenwoordigen in Soesterberg. Want u bent een normale gemeente. Nou ja, kijk, Amsterdam is natuurlijk altijd een beetje een buitenbeentje geweest. En dat zal ook gelukkig ook wel zo blijven. Maar we hebben natuurlijk te maken met een nationale herdenking en die vindt plaats in Amsterdam, op de Dam. In het verleden trouwens gebeurde dat in Den Haag, helemaal in het begin, in 1945 en 46. Maar die is op een gegeven moment verplaatst naar Amsterdam. En wat ik denk wat goed is om te vermelden, is dat behalve het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat er in Nederland heel veel comité's zijn, zoals onze, die lokaal belast zijn met het organiseren van herdenkingen en vieringen. En is is door de maatregelen in Amsterdam het voor u ook een heel andere dag geworden nu, deze aankomende 4 mei? Nee, in de zin dat, laten we zeggen, ik ben wel in overleg met de burgemeester over datgene wat hier nu speelt. Maar we hebben op dit moment geen signalen dat wij onze herdenking zouden moeten aanpassen op datgene wat er nu gebeurt. En we zijn wel alert, maar we zijn op dit moment niet verontrust. Nee, een groot deel van de focus op Amsterdam en de maatregelen die daar genomen worden is natuurlijk ook omdat het live op televisie wordt uitgezonden. Dus als daar iets gebeurt, dan ziet iedereen het meteen. Precies, en dat is ook een van de redenen waarom er denk ik wordt gehandeld zoals het nu wordt gedaan. Kijk, wij zijn hier op lokaal niveau, is iedereen van harte welkom. En wat wij verwachten van de mensen die op onze herdenking komen, is dat ze respecteren dat wat daar gebeurt. En als je dat niet kan opbrengen, dan ben je op het verkeerde adres naar mijn idee. Maar dat is iets wat we natuurlijk met z'n allen doen op dat moment. Ja, wat we opmerken is dat de allereerste herdenking, nationale herdenking, was op 15 augustus 1945. Al heel snel gevolgd door een nationale herdenking op 4 mei 1946. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, dan hebben we nu voor de 80ste keer een nationale herdenking. En in al die jaren tussen 1945 en nu zijn er tientallen aanleidingen geweest, omdat er ergens op de wereld wel iets gebeurde, om te denken van, nou ja, ik moet ergens tegen protesteren. En in al die jaren is dat op de 4 mei is dat nooit gebeurd. Terwijl er wel allerlei aanleidingen voor te vinden zijn. Bijvoorbeeld de inval van de Russen in Hongarije, de inval van de Russen in Tsjechië, de oorlog in Vietnam, noem maar op. Het is nooit gebeurd. En ik denk dat we daar ook even een rekenschap voor moeten geven. Dat die herdenking dus blijkbaar een zodanig belangrijk moment in de tijd is, dat we dat tot nu toe hebben weten vol te houden om dat te respecteren. En ik verwacht van de mensen dat ze dat nu weer doen. Oké, dank u wel. Nico Huizing, succes dit weekend. Voorzitter van de 4-5 mei-comité in Soesterberg. Ira Helsloot, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar besturen en veiligheid aan de Radboud Universiteit. U maakt zich zorgen, hè? Want u vindt dat Halsema met haar maatregelen het demonstratiegrondrecht te ver inperkt? Zeker. Ik vind eigenlijk de discussie zoals ik u net hoor met mevrouw Ter Horst en anderen eigenlijk precies hetzelfde. U heeft het over de inhoud van een protest. En de kern van onze democratie is dat je mag demonstreren. Dat is een grondrecht. Dat mag ook niet worden ingeperkt door de gemeente. Dat staat ook in de gemeentewet. Ook niet als het gaat over angst voor openbare orde. Problematiek. En eigenlijk, in deze hele uitzending blijkt dat die angst er helemaal niet is. Het gaat over, wat ik zelf natuurlijk ook hoop, op een waardige 4 mei herdenking. Maar dat is echt anders dan wij, onze democratie zou behoren te functioneren. Namelijk dat iedereen mag demonstreren op elk moment dat hij of zij dat wil. En blijkbaar vinden we het nu al vanzelfsprekend dat we erover hebben. Dat hier beperkingen aan mogen worden gesteld. Hè? Hoezeer ik zelf dus ook liever heb dat mensen hun mond houden en die hele herdenking. Ja. Maar dan kan u zich toch ook wel voorstellen, als u dat zelf ook heeft, dat een burgemeester dat ook heel graag wil? Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat een burgemeester dat wil. Maar ik zou hopen dat een burgemeester zich vooral aan de wet houdt, hè, aan onze grondwet, waarin onze grondrechten zijn gegarandeerd. En dat is hier niet aan de orde. Hè? Want dus ziet u dan een hellend vlak? Als je hier gaat verbieden, zeker. Dan ga je dat op een gegeven moment ook op Koninginnedag doen met kerst. Zeker. Hè? Dat zijn de argumenten die ik ook net langs hoor komen. Het gelden ook voor een Sinterklaasintocht. Als we daar. Ik ben erg blij dat mensen zich inzetten voor die herdenking. Maar als er iemand zegt, ja, als je hier wilt demonstreren, dat vind ik dat niet gepast, dan moet je dat maar elders doen. Dan ga je maar elders staan. Hè. Dat geldt ook voor dan een Sinterklaasintocht, waarbij we natuurlijk ook toestaan dat mensen demonstreren. Dus dit is echt een hellend vlak. En nogmaals, het is ook gewoon evident in strijd met de wet. Dat weet natuurlijk de burgemeester, dat weet mevrouw Ter Horst ook. Dus we vinden hier blijkbaar, zijn wij hierdoor zo geraakt dat wij bereid zijn om onze grondrechten opzij te schuiven. Met een beroep op wettelijke bevoegdheden die er gewoon simpelweg niet zijn. Hè. Er is geen enkele rechtsgeleerde afgelopen dagen die daar iets anders over heeft gezegd. Nee, dat klopt. En dat vind ik inderdaad een hellend vlak. Maar meneer Helsloot, wat zou u doen op het moment deze maatregelen niet worden genomen en het blijkt uit de hand te lopen? Dan bent u de eerste criticaster van het bestuur in Nederland. Zo ken ik u. Nee, dat is ontzettend flauwe opmerking. Want zo is echt gewoon een flauwe opmerking. Onterecht, onjuist, als het uit de hand zou lopen. Maar dat is dus echt oneerlijk van u om dat nu te benoemen. Dat was de zorg niet van de burgemeester. Natuurlijk wel, de burgemeester gaat over de openbare orde. Echt onzin. De burgemeester heeft in haar eerste persbericht gezegd dat haar primaire zorg een waardige 4 mei herdenking was. Precies. En ik begrijp dat, maar dat is iets anders dan openbare orde. Helder. Duidelijk, Ira Helsloot, dank. Guus Ter Horst, we gaan zo door. De discussie gaat verder in de Spraakmakers Community. En als u nog geen lid bent, kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Ster. Na naar buiten. Langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Sunweb heeft last-minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Hendrik Sebes bijvoorbeeld. Hij werd gevangen genomen tijdens een speciale operatie en is afgevoerd naar kamp Mauthausen, waar hij zijn leven gaf voor onze vrijheid. Hij was pas 25 jaar. Volharding. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hendrik op nmm.nl/vrijheid. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zand. Mag je een documentaire serie maken over een populair middel waarmee mensen willen afslanken? Mag je dan de merknaam noemen en enthousiast zijn over de resultaten? Daarover en meer spreken we straks in het Mediaforum. Eerst, Houthis hebben weer een schip aangevallen. Dit keer heel ver van Jemen. Daarover meer aan het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Houthis hebben afgelopen vrijdag een containerschip dat onder Portugese vlag vaart aangevallen in de Arabische Zee, op zo'n 600 kilometer van de kust van Jemen. De Houthis vallen vaker schepen aan die een link hebben met Israël, maar meestal niet zo ver weg als waar dit schip was. Het zou eigendom zijn van een Israëlische zakenman. Het lijkt erop dat de Houthis nu over wapens beschikken waarmee ze in een groter gebied kunnen toeslaan. Vermoedelijk krijgen ze die van Iran. Zeker 125.000 mensen gebruiken veel te lang verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen, blijkt het onderzoek van journalistiek onderzoeksplatform Investico. Ze slikken de middelen langer dan een jaar, terwijl deze medicijnen maximaal 2 weken mogen worden gebruikt, omdat de werking afneemt en de kans op verslaving steeds groter wordt. Je wordt er echt heel erg versuft van. Dus je hebt eigenlijk altijd een soort waas en demping over je hersenen. Je kan er somber van worden, concentratieproblemen. Bij ouderen is er ook een groot risico op vallen. Dus het kan ook echt levensgevaarlijk zijn. Er zijn wel richtlijnen voor het afbouwen, maar de vraag is of huisartsen zich daaraan houden. Ruim 60 demonstranten zijn gisteravond opgepakt in Georgië. Er wordt daar al 3 weken lang geprotesteerd tegen een wet die moet ervoor zorgen dat organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid moeten laten registreren. Dat gebeurt ook in Rusland. Demonstranten vrezen dat Georgië zich daardoor minder gaat richten op de EU. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn zeker 19 mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. Dat melden lokale autoriteiten. In de provincie is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen. Dat heeft er mogelijk iets mee te maken. Het gebruik van de designerdruk 3MMC is niet afgenomen, terwijl de druk al jaren is verboden. Vorig jaar gebruikte een derde van de jongeren 3MMC nog op een feestje. De druk werd eerder verboden omdat het erg verslavend kan zijn. Het afgelopen jaar kende een recordaantal van 52 stakingen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 17.000 Nederlanders legden in 2023 het werk tijdelijk neer voor meer loon of voor betere arbeidsvoorwaarden, en vaak met succes. Wat natuurlijk ook heeft geholpen is dat vorig jaar en het jaar daarvoor ook al de arbeidsmarkt bijzonder krap was. Dus werknemers hadden ook wat te eisen. En werkgevers hebben het al moeilijk genoeg om geschikt personeel te vinden. Dus ja, die zien liever niet dat het personeel dat ze hebben naar de concurrentie overstapt. Dus ja, dat maakt het ook makkelijker om die eisen wat kracht bij te zetten. En het heeft resultaat opgeleverd. Dat zei Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Amerikaanse schrijver Paul Auster is overleden. Hij had sinds het einde van de vorige eeuw een grote invloed op de Amerikaanse literatuur met zijn romans, essays, memoirs en scripts. Auster brak halverwege jaren 80 door met zijn New York-trilogie. Veel van zijn boeken speelden zich af in de stad en dan vooral in het stadsdeel Brooklyn, de plek waar hij woonde. Paul Auster had longkanker, hij was 77 jaar. De start van een honkbalwedstrijd in Amerika tussen de Arizona Diamondbacks en de Los Angeles Dodgers liep vannacht om een bijzondere reden vertraging op. Boven de thuisplaat was een groot bijennest ontstaan. Binnen een mum van tijd hadden duizenden bijen zich verzameld boven de plek waar de slagmensen, catchers en scheidsrechters plaats moeten nemen. De plaatselijk ongediertebestrijder werd gebeld om het nest te verwijderen en de imker mocht daarna als beloning de ceremoniële eerste bal gooien. Het weer, het is zonnig en warm vandaag met 23 tot lokaal 27 graden. Later op de dag is er nog een kleine kans op een onweersbui. Daarbij kan het dan ook even flink waaien. Ook morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. Later op de dag neemt de kans op regen en onweersbuien vanuit het zuiden toe. Vanaf vrijdag weer iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Allereerst, in Duitsland is de Nationale Feestdag, de Dag van de Arbeid. Veel mensen trekken erop uit. Daarom nu file op de A12 richting Arnhem. Vanaf de grens ongeveer 10 kilometer langzaam rijden tot aan Duiven. De vertraging is om en nabij 20 minuten. Dan opruimwerkzaamheden op de A27, Gorkum richting Breda. Bij knooppunt Hoijpolder lag een oliespoor op de weg. Dat was opgeruimd, maar in de file gebeurde er een ongeluk met twee vrachtwagens. Al met al wil het daar nog niet echt vlotten. Momenteel, rechterrijstrook is dicht. 40 minuten vertraging vanaf Werkendam. Verkeer vanuit Utrecht kan dan ook beter omrijden via Den Bosch en Tilburg. Over de A2, de A65 en de A58. Dan elders op de A58 richting Tilburg vanuit Breda een file. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos 20 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. En tot slot nog even naar het spoor, want tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Ster. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer radiopionier Hanso Itzerda. Ik zit hier achter een opstelling die 104 jaar oud is. Test. Jekels Jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Universiteit Leiden ontslaat een hoogleraar archeologie vanwege wangedrag. De universiteit zelf noemt bewust de naam van die hoogleraar niet. NRC heeft daar minder moeite mee. Dat en de teruggetrokken Ozempic-documentaire van Pound bespreken we vandaag in het Mediaforum met Elif Izetman, presentatorjournalist bij Omroep WNL, en Angela de Jonges hier, tv-columnist bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Spraakmaker vandaag, oud-burgemeester en nu aanjager van VN-verdrag Handicap, Guusje Terhorst. Omroep Pound trekt een documentaire over diabetesmedicijn Ozempic terug. Ozempic is tegenwoordig razend populair als afslankmiddel en ook een afgeleide van dat medicijn. Het besluit volgt op de dreiging van een dwangsom van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die de documentaire als te veel reclame ziet. Volgens de voorzitter van Pound, Dominique Weesie, kon de dwangsom wel oplopen tot €625.000, zei hij gisteren bij de talkshow Bo. Ik heb geen 150.000 tot misschien wel €625.000 in mijn achterzak zitten. Dus we moeten hier wel echt zorgvuldig naar kijken. Maar ik ga er alles aan doen voor de makers die hier enorm veel energie hebben voor ingestoken. Maar ook de artsen die hier gewoon met alle respect op hele prettige wijze aan hebben meegewerkt. Het is geen promopraatje voor dit duidelijke taal. Ja, Filemon Wesseling, de presentator, die zat hier gisteren nog. Toen was er nog niks aan de hand. En ineens in de middag dit nieuws. Inspectie die spreekt intussen tegen dat er sprake is van een verbod of een dwangsom. Wel zegt een woordvoerder dat ze in gesprek zijn geweest met Pound. Angela de Jong, snap jij het nog? Wat is hier aan de hand? Als ik heel eerlijk ben, niet. Ja. Maar ik denk wel dat het voor Poont heel goed is. Want we hebben het enorm over die documentaire nu met z'n allen. Veel meer dan dat we waarschijnlijk hadden gehad als dit niet was gebeurd. Ja. Wat niet wil wegnemen dat ik nou zeg dat ze dit alleen maar doen voor de rel. Maar dit is wel een prettige bijkomstigheid, denk ik, voor Poont erbij. Ja, is het ook niet raar dat de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd zich bemoeit met een uitzending bij de NPO? Ja, dit opende weer iets waarvan ik dacht ook wist helemaal niet dat dit ook bestond. En dat dit dus blijkbaar niet mocht. Heb je natuurlijk. Ja. Nou hoorde ik alleen wel toen wij gisteren bezig waren met dit bericht dat wij zelf ook als krant een zaak aan onze broek hangen hadden over een artikel over Ozempic. Hetzelfde merk, waarvan ik dan niet meer weet of ik het mag noemen of dat ik dan ook eerst nog drie andere merken moet noemen. Ja. Dat het anders toch reclame is. Ja. Maar dat was niet door de inspectie aangespannen. Dat was gewoon door iemand uit het medische veld aangespannen. En die vond een verhaal wat een collega van mij had gemaakt over een meneer die heel veel afgevallen was met het middel. Die vond het ook reclame. Ja. Die heeft maar toen moest de krant bij de reclamecodecommissie verschijnen. Ja, ja, want... En daar werd de krant in het gelijk gesteld, want ze vonden het echt wel een journalistiek artikel. Ja. Nou, dat schept ook wel een precedent dan voor deze zaak, lijkt mij, als ze daar al eerder in het gelijk zijn gesteld. Nou ja, tegelijkertijd kun je wel. Ik had me werkelijk nog nooit gerealiseerd dat dit zeg maar niet mocht. Of dat dit neigde naar reclame of wat dan ook. Dus ja, je kan aan de andere kant wel denken van ja, als je er heel veel aandacht aan gaat besteden, het is precies wat ze willen natuurlijk. En we doen het ook niet voor een bepaald middel paracetamol. Nee. Ja. Daar mag het wel. Merk paracetamol. Je bedoelt wie aandacht besteden? Dat ze daar aandacht aan besteden? Bedoelt de inspectie? Gewoon nee, de media in zijn algemeenheid. Want de kranten staan natuurlijk ook bol van de verhalen over Ozempic en Saxenda. Jij bent er ook mee bezig geweest, hè? Nou, ik niet, maar een collega van mij voor het programma waar wij aan werken, Stand van Nederland, hadden we laatst ook een aflevering over oneigenlijk medicijngebruik onder jongeren, ging dat. En daar werd dit ook als voorbeeld aangehaald. Maar ik denk... Wat is medicijn, wat eigenlijk is voor diabetespatiënten, met obesitas, door wordt ook gebruikt door mensen die 5 kilo willen afvallen. Influencers, Hollywoodsterren die daar 5 tot 15 kilo mee afvallen, volgens mij is dat ongeveer de range, zeg maar. Maar wij hebben daar niks van teruggehoord. Maar ik denk nu we het er hierover hebben, denk ik dat er ook mee te maken hebben. Dat we hebben daar aandacht besteed aan meerdere soorten medicijnen. Niet binnen hetzelfde effect, maar wel meerdere soorten medicijnen. Alleen ik denk dat met Poont dat het probleem is dat het dus in een positief daglicht wordt gesteld. Maar dan denk je van ja, is dat journalistiek of niet? Als dat het feit is van je valt daarmee zoveel kilo af en dat is de reden waarom mensen het gebruiken, kan je niet zeggen ja, je bent reclame aan het maken, omdat je dus een feit aan het benoemen bent. Het feit dat het goed werkt voor dat doel wat je wil bereiken. Mm-hmm. Tegelijkertijd begreep ik van die documentaire dat ze ook kritisch belichten door mensen aan te halen van nou, diabetici hebben daardoor minder toegang tot het medicijn. Er zijn bijwerkingen. Er is een soort zwarte markt ontstaan. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is een journalistiek product, zeg ik zonder het gezien te hebben. Maar dus ik vind het een heel vreemd... Er is eigenlijk niemand nog die uitzending heeft gezien. Dat is ook een beetje... Nee, ook de inspectie niet. Die heeft op basis van een trailer hebben ze deze uitspraken gedaan. Nou ja, dat vind ik wel echt heel raar en beperkend. Ja, mevrouw de Horst, u heeft gisteren ook Filemon Wesselink hier gehoord. We hadden er ook nog een arts in de uitzending die er wat kanttekeningen bij plaatste. Is dat dan ook, die ook niet bereid reclameachtig, was, denkt u? Die ook niet bereid was geweest om dat middel aan hem te geven, omdat hij daar helemaal niet voor in aanmerking kwam. Kijk, in de geneesmiddelenwet staat dat je geen reclame mag maken voor geneesmiddelen die op recept worden verstrekt. Dat geldt dus niet voor alle geneesmiddelen, maar op recept. Nou, daar is dit een paracetamol voorbeeld kon dus niet. Nee, precies, omdat je daar mag je wel reclame voor maken. Maar alles wat op recept. En waarom is dat nou? Omdat het natuurlijk heel belangrijk is voor iemand die dat middel wil hebben, is dat het advies van de arts daarbij zit. En met alle bijwerkingen, et cetera. En is hier nou sprake van reclame of is hier nou sprake van journalistiek? Ja, dat is iets wat de inspectie moet uitmaken. En toen ik het hoorde en de inspectie zei, dat hebben wij niet gezegd, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel vanuit de omroep wordt gesuggereerd dat het verboden is. En dan zit ik een beetje op de lijn van Angela, dat het mogelijk is dat dat gebeurd is. Ofwel de inspectie die denkt, oh, dit durven we verder niet aan, we trekken het weer terug. Dus ja, de feiten zullen het moeten uitwijzen. Ja. De NPO, de overkoepelende organisatie, heeft gezegd, wij staan achter Poont. Dan zou je toch ook kunnen zeggen, Angela, dan kan je je poot stijf houden als die club je dekt als omroep. Dat dacht ik ook. Tegelijkertijd maakte hij er volgens mij, Dominique Wezen bedoel ik in dit geval, wel de kanttekening bij. Ze staan achter ons dat we het nu terugtrekken. Volgens mij zei hij het zo gisteravond bij Pound. Ja, ik vind het een heel gekke zaak. Ik zou ook zeggen, als inspectie, laat het maar zien. We kijken gewoon naar die 4 afleveringen en dan zeggen we, dit kan wel, dit kan niet. Ja, dat risico durfde hij dus niet aan. Want dat was inderdaad wat de inspectie zelf ook zei, van wij beoordelen achteraf of we wel of niet doorgaan met die stappen. Ja. Ik hoorde ook dat het gesprek tussen de omroep en de inspectie dat opgenomen zou zijn. Als dat zo is, dan zou het mooi zijn om dat vrij te geven. Want dan weten we allemaal wat daar nou besproken precies. Ja. Dat zei Wesie gisteravond dat hij het opgenomen had. Hè, misschien kan niet vragen. Ja, in het Mediaforum hebben we het wel vaker gehad over journalistieke organisaties die een rechtszaak aan hun broek krijgen, daardoor onder druk worden gezet. Redacties die daardoor berichtgeving aanpassen, intrekken. Is dit een voorbeeld van zoiets, Elif? Ik denk het wel, want er wordt wel met middels een wet wordt er, als dit verhaal zo, het is nogmaals een best vaag verhaal, maar hoe we het nu hebben gehoord, zou je dat wel kunnen zeggen, ja. Aan de andere kant kan je binnen die wet dus ook de inhoud aanpassen om daar wel in te passen. Dus als de oplossing is, noem meer medicijnen, dan noem je meer medicijnen en dan ontkom je daaraan. Tegelijk voor dingen die op tv verschijnen bij de omroep, moet het niet alleen de commissariaat voor de media overgaan, Angela? Ja, maar wat ik er eigenlijk nog gekker aan vind, is dat we dus nu over zo'n documentaire, die toch, wat ik gisteravond hoorde, vrij uitgebalanceerd klinkt, dat we daar een hele discussie over hebben dat het niet mag. En dat er dus op Instagram een hele berg influencers rondlopen, precies, die gratis reclame mogen maken voor dit middel. En daar doen we dus niks aan. Ja. Dat vind ik heel gek. Dat is meer het punt waarvan ik dacht van... Wat dacht je van? Ja, pak dat moeten aan. Daar moet de inspectie wat aan doen. Ja. Hop, aan het werk. Elif, jij wilde het hebben over het afscheidsinterview, het pensioeninterview. Hij gaat met pensioen van Jaap van Dissel van het OMT. Bij Ogenmorgen collega Wilfried de Jong van gisteren. Ik overdrijf even als premier, dat ik nog niet eens weet hoe een aspirintje werkt. En die staat in deze situatie dan... Dan legt hij toch bij u neer. En zo werd het ook door veel mensen ervaren. Dat merkt u wel, neem ik aan. Ja, maar ik denk dat vooral de beginfase was. Hè? Want, toen gingen de getallen natuurlijk heel snel omhoog. Dat gaf natuurlijk veel spanning, dat is logisch. En dan moet je toch vertrouwen op specialisten die ervaring hebben in de bestrijding en dat kunnen doorrekenen. Ja, Elif, jij was gedurende de coronacrisis politiek verslaggever. Je luisterde met meer dan gemiddelde aandacht naar die persconferenties. Volgde hoe dat in het kabinet ging. Van Dissel die gaf de adviezen. Wat hoor jij in de woorden van hem gisteravond? Ja, ik hoor je toch. Hij had het eerder ook over dat er een groot belang was om te hechten aan rolvastheid binnen die persconferentie, binnen die coronacrisis. Er was toen destijds best wel veel ergernis binnen het OMT over het feit dat de politici heel erg schermden met die OMT-adviezen als het ging om het instellen van maatregelen. En hij bleef toen eigenlijk ook zeggen van, het is een politiek besluit. Wij adviseren slechts wat het effect is van maatregelen, maar het is aan de politiek om die maatregelen te nemen. Wat je heel erg zag in die coronacrisis was dat inderdaad het OMT en Van Dissel in het bijzonder eigenlijk als een soort zondebok golden van, dat is de reden dat de horeca dicht moeten, dat is de reden dat we allemaal 1,5 meter moeten houden. Nou, al die maatregelen die we nog kennen uit die tijd. En ik vind toch dat hij hier heel terughoudend is, ook in eigenlijk zijn ergernis van destijds daarover tentoonspreiden. Want dat speelde echt wel heel erg. Want hij, de politiek nam besluiten op basis van zijn adviezen, maar eigenlijk deed de politie alsof ze niet anders konden op basis van zijn advies. Nou ja, hij werd op een gegeven moment geïncorporeerd in die persconferenties ook. Dan gingen ze met z'n tweeën die persconferentie houden, Rutte en Van Dissel. En dan werd er eigenlijk op het moment dat er kritiek werd geleverd op een bepaalde maatregel, werd er toch gewezen van, ja, maar het OMT zegt dat we dit moeten doen. En er was destijds binnen dat OMT echt wel ergernis van, ja, het is aan jullie om dit besluit te nemen. Wij geven slechts aan wat welke maatregel welk effect heeft. Maar wij gaan er niet over wat er wel en niet dicht moet. Heeft u, mevrouw de Horst, ook die dynamiek van toen al zo ervaren? Politici die eigenlijk zeggen dat ze geen kant uit kunnen op basis van deze adviezen, maar dan eigenlijk bij Van Dissel als schild gebruiken? Nou ja, ik vind het is achteraf is het altijd makkelijk praten. Het lijkt al zo lang geleden. Het is alweer heel lang geleden. Maar weet je, ik kan me, het kan niet anders dan dat een kabinet, als het om zoiets gaat, zich baseert op adviezen van deskundigen. Maar de vraag, achteraf gesproken, is wel, had je alleen maar naar medische deskundigen moeten luisteren? Of had je ook moeten luisteren naar deskundigen veel meer op maatschappelijk-sociaal vlak? Dat is niet alleen door mij gezegd, door veel mensen. Ik denk dat dat een juiste analyse is. Wat natuurlijk ook ook wel het gemak is van achteraf terugkijken naar wat je gedaan hebt. Op dat moment moet je die... Ja, want ja, kijk, als mensen, zelfs als mensen doodgaan, wat doe je dan? Dan kijk je naar artsen. En die adviezen waren denk ik ook goed, maar hebben misschien niet alle aspecten die van belang waren betrokken. Ja, er werd natuurlijk heel laat alsnog zo'n maatschappelijk impactteam ingesteld, maar dat was echt al in het staartje van de coronacrisis. Ja, dat had eerder gemoet. Ja. En had je bij Van Dissel in dit gesprek meer frustratie verwacht? En waarom? Nou, het is inderdaad wat je zegt. Het is al lang geleden. Dus ik denk dat het al is weggeëbd. En ook het feit dat het zijn pensioeninterview is. Ik denk dat hij ook denkt van, nou ja, laat maar. Of geen zin heeft om gewoon de boel weer op te raken. En middelpunt te worden van een rel. Ja, hij zegt het gewoon heel diplomatiek. Van rolvastheid is belangrijk. Nou, dat is gewoon een uitspraak van, ja, ze hadden bij hun rol moeten blijven en mij in mijn rol moeten laten. Mij niet de rol van politicus moeten aanmeten. Hij heeft daar gewoon heel veel last van gehad destijds. En maar goed, de reden dat hij dat niet noemt, ja, dat daar kan ik naar gissen. Maar het heeft denk ik te maken met een soort berusting. Ja, of heb jij dat toen al gezien bij hem in die periode dat je dat Haagse Nieuws volgde, dat je zag, wacht even. Ik heb wel ergernis bij hem gezien, ja, zeker. Ja. Maar ik heb toch ook wel heel veel van die deskundigen in allerlei praatprogramma's gezien. En dat is toch geen verplichting geweest? Nee, maar heeft hij nooit gedaan. Heeft hij niet gedaan? Nee, dat waren andere. Diederik Gommers en dat soort mensen. Ja. Maar hij heeft me daar wel echt over verbaasd dat hij zo weinig te zien was. Ja, ik denk dat bewust was. Dat weet ik. Ja, dat geloof ik ook graag. Maar ik had hem toch wel vaker willen zien. En het had mij als ik me in hem verplaatste, had ik het ook geloof ik wel fijn gevonden om af en toe wat te kunnen zeggen aan een talkshowtafel. Terwijl het alleen maar over hem ging en over zijn beslissingen. Dat begrijp ik, ja. Ik denk dat hij er daarom ook niet zat. Angela, jouw oog viel op een groot verhaal in jouw krant, het AD, over een Rotterdamse miljardairsfamilie. Ze heten het zijn de Van der Vormpjes. Mm-hmm. Vertel. Ze zijn van het vastgoed. En die gaan per jaar 1000 gezinnen de schulden overnemen van hen. Gezinnen met kinderen. Omdat ze die gezinnen een nieuwe start gunnen. En we denk ik allemaal wel weten dat juist kinderen enorm lijden onder armoede en schulden in een gezin. Wat vaak een kettingreactie aan gevolgen geeft. Uit de categorie vrolijk nieuws in de krant. Nou, ik werd daar best wel blij van. En dat sluit natuurlijk een beetje aan bij de op één gesprek van vorige week. Waar het over, ik meen, Arnhem ging. Waar de gemeente de schulden overneemt van een aantal gezinnen als proef. En nou, ik dacht, ik vond dit een mooi voorbeeld van een familie die zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn welvaart wil delen. Nou ja, toen sloeg ik verder. Eén bladzij om, daar stond de doorlees van dit verhaal, zoals het dan officieel heet. En dat was een hoogleraar. Wat de doorlees, dat is Het vervolg, zeg maar, van een verhaal. Ja. Het stond bij ons op de voorpagina van het Rotterdams Dagblad en het ging door naar pagina 3. En daar was een hoogleraar en die die reageerde er weer een beetje zuur op, als ik heel eerlijk ben. Want die vond dat dit de ongelijkheid in de hand werkte. En toen dacht ik, ja. Nou. Maar dan lees je dat en denk je, hij heeft gelijk. Of zeg je van, waarom moet dit nou weer erachteraan? Achter dit vrolijke nieuws. Ik denk altijd, een eerlijke wereld bestaat niet. Dat weten we toch allemaal als we boven de 18 zijn. Want de ene wordt wel geholpen en de andere niet. Ja, weet je, de een heeft wel geluk in het leven en de ander niet. En 1000 gezinnen zullen enorm veel geluk hebben dat die schulden van ze afgenomen worden. Ja, en er blijven ook heel veel gezinnen over die dat niet zo is. En daar ontslaat de gemeente niet van de plicht en alle andere overheden niet om die mensen ook te helpen. Maar ik vind dit wel echt een mooie. Ik werd hier blij van in ieder geval. Ja, maar is dan, wil je dan aankaarten dat de journalistiek leidt aan dat er altijd een kritische noot in moet zitten? Ja, dat had ik wel een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen. En het ging natuurlijk daarna weer over de overheid, dat die moet zorgen dat de mensen niet in de schulden komen. Toen dacht ik ook, ja, nou ja, er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid van een hoop mensen. Ik denk dat er heel veel factoren spelen waardoor je in bepaalde situaties wordt gedwongen. Maar mensen doen ook soms nog wel zelf domme dingen. Zo kun je er alles altijd bij halen en misschien moet het ook en we zijn allemaal gedeformeerd en we zijn altijd op zoek naar de kritiek. Maar ik werd hier wel blij van dat dit in mijn stad gebeurt en dat mensen iets willen doen. Chapeau. Ja, meer positief nieuws, Elif. En dan liever even niet die kritische noot van een hoogleraar erachteraan. Voel je daar wat voor? Nou ja, ik begrijp wel wat ze hebben beoogd daarmee. Ik denk wel dat het inderdaad voortkomt uit het idee van, ja, we willen niet alleen maar een soort Hosanna-verhaal maken over deze familie. En dat ze dan denken van, ja, we moeten ook de andere kant van het verhaal laten horen. Moeten we daarmee stoppen? Dat denk ik dan weer niet. Maar ik begrijp jouw gevoel wel dat je denkt, nou, dat is net positief nieuws en dan komt er weer zo'n domper overheen. Ja. Mevrouw Hartenhorst, is het te weinig positief nieuws? Ik vind dit ook positief nieuws, maar mijn voorkeur gaat dan uit naar de gemeente Arnhem. Namelijk dat, ja, misschien ben ik te veel van de overheid, maar ik vind het fantastisch dat de gemeente dat doet. En dat geld wat de gemeente krijgt, komt volgens mij ook van bedrijven. Dus het kan ook op die manier. Dus de familie had misschien ook kunnen zeggen, hier gemeente, en als jullie dit nou doen. Want het mooie van de gemeente Arnhem is dat ze het ook evalueren. heel strak. Dus we gaan kijken, helpt het nou om 50 gezinnen, het zijn er maar 50... helpt het nou om die mensen hun schulden helemaal kwijt te schelden? En hoe gaat het met die gezinnen in de komende tijd? Dat vind ik er mooi aan. Want dan kan je dat ook pilots meteen eigenlijk. Ja, dan kan je het ook gebruiken van. In de gaten gehouden, hoor, maar... Maar dat kan mij niet helemaal, dat weet jij beter dan ik. Ja, zou kunnen. Dat hoop ik. Maar dat het ook echt een project is dat misschien breder kan worden gedaan. Of, ja, ook de andere gemeenten en zo. Die manier, goed. De Leidse Universiteit wil een vooraanstaande hoogleraar archeologie ontslaan na 19 meldingen van onder meer langdurig wangedrag. De universiteit spreekt van discriminatie, manipulatie, schreeuwen en pesten. De universiteit noemt haar niet bij naam. Het NRC deed vervolgens onderzoek, sprak met mensen uit haar omgeving en publiceerde een groot verhaal met daarin voluit de naam van de hoogleraar. Ja, dat staat dus wel in de krant. Het wordt uiteindelijk wel bekend. Steeds weer een dilemma. Noem je de naam of niet? Wat zeg jij in dit geval, Elif? Ja, ik vind het lastig omdat ik dit soort berichtgeving... ik heb daar best wel moeite mee met het feit dat er de hele tijd berichten verschijnen over mensen die zich dan schuldig hebben gemaakt aan wangedrag. En wat dat dan is, dat blijft altijd een beetje hangen. Maar moet je de naam noemen of niet? Kijk, als de universiteit een persbericht uitbrengt met een hoogleraar archeologie, een vrouwelijke hoogleraar, ja, dan dit, zeg maar, iedere idioot kan die naam dan vinden. Dus het heeft niet heel veel effect als de NRC het niet doet. Dus in die zin zou ik zeggen, ja, naam wel publiceren. Ja, terwijl je ook kan zeggen, ja, u kunt het zelf opzoeken. Waarom zou ik het noemen? Nou ja, het is onderdeel van het verhaal. Het gaat over die persoon. Dus het is heel raar om dan niet aan te geven wie het is. En ik vind dat een hoogleraar is in zekere zin toch wel een publiek figuur. Ja, want ik bedoel, we hebben natuurlijk presentatoren. Mm-hmm. Die kennen we allemaal bij naam en toenaam. We weten misschien nog wel waar ze wonen en met wie ze getrouwd zijn. Een hoogleraar. Archeologie. Ja, ik snap wat je zegt. Ik kan er geen één op noemen, hoor. Maar het is, zeg maar, de premisse van het artikel ben ik eigenlijk al, vind ik al een beetje lastig. Maar of je dan, als je dan zo'n artikel schrijft, ga je dan de naam noemen? Ja, noem dan ook de naam. Dat heb ik dan erbij. Er stond een verantwoording onder, hè? Van de auteur, ga ik er dan maar even uit, Hugo Lochtenberg in dit geval. Waarbij hij ook zei dat ze gelauwerd is en dat ze een publiek figuur was omdat ze prijzen heeft gewonnen. En... daarvan denk ik, ja, als je decaan van de faculteit. Ja, en misschien zit er ook nog wel, toen ik het las, dacht ik van, er liggen 19 klachten. Ja. Dat vind ik ook best wel veel. Het zijn er niet één of twee. Waarvan je nog kan denken van, zoals jullie collega vanochtend tegen mij zei, het is een grap van twee studenten die een gram willen halen bij de hoogleraar. En, het is meer dan dat. Het is wel meer dan dat. En ik ging wel mee in zijn overweging. Wat ik dan wel weer bizar vond, is dat de partner van deze hoogleraar, die dus ook een rol speelt in het verhaal, omdat zij met z'n tweeën een soort van schrikbewind voerde op de universiteit, die wordt dan weer niet genoemd. Ja. Want dat was weer geen bekend figuur. Ja, en die heeft er korter gewerkt en die is al een... Maar nu kreeg ik wel weer de neiging niet leidinggevend om die naam te gaan googlen van die hoogleraar met getrouwd. Ja, zo ga je het niet. En dat ik dacht, wie is die man dan? Maar ja, dat is, nou ja. Ja, tegelijk wel ontslagen, misschien wel even aanvechten bij de rechter en dan toch in het gelijk worden gesteld. Ja. Maar dan ben je wel... Ja. Aan de beurt geweest. Ik ben wel benieuwd hoe wij hier over tien jaar op terugkijken. Met z'n allen. Dat wij inderdaad, je? Nou ja, dat wij, om het populair te zeggen, mensen in de krant voor de bus gooiden. En toch ook regelmatig misschien ook wel op de stoel van de rechter gaan zitten. En sommige verdachten worden tot in het oneindige beschermd qua identiteit. Wat ik soms wel eens heel moeilijk vind. Zoals? Nou ja, waarom noemen we hem Jos Brecht op het moment dat de politie hem zoekt en gaan we daarna weer heel hypocriet over naar Jos B. op het moment dat hij voor de rechter staat? Een vrouw met Ridouan Taghi en Ridouan T. Ja, daar heb ik echt wel moeite mee. Als je de publiciteit zoekt, ja. dan kan je zijn hele naam gebruiken. Daarom, dus daar heb ik dan dat. En dan denk ik, ja, bij dit soort mensen waar ook nog geen veroordeling ligt, doen we het wel. Totaal andere hoek overigens van gedrag. Ja, gelukkig. En dat ik nu Taghi vergelijk met een hoogleraar. Dat is ook echt een hele goeie. Maar goed, om aan te geven dat we sommige verdachten enorm beschermen en anderen dan weer wat minder. Tegelijkertijd ben ik wel heel gevoelig voor het argument. Ja, weet je, hebt bij sommige functies heb je de lusten, maar ook de lasten. Ja, hoge bomen vangen veel wind, mevrouw Ter Horst. Is het logisch dat we een hoogleraar dan maar met naam en toename in de krant noemen? Ik heb de neiging om te passen bij dit onderwerp. Ik bedoel, er zitten twee journalisten, drie misschien aan tafel. U vindt daar vast wat van. Drie misschien, nou, Hermans. Ik denk, nou ja, misschien. Ja. Sorry. Geen enkel probleem. Nou ja, ik denk dat je de vraag zou... Ik ken trouwens Hugo Lochtenberg een beetje. En dat is een buitengewoon integere journalist. Zit hier ook wel eens in mediavorm, ja. Ja, maar dat vind ik ook wel een rol spelen. Dus dan ben ik wel geneigd om dat te volgen. Maar je moet je denk als journalist steeds afvragen... wat heeft de lezer eraan om te weten wie het is? Mij zou het niet zoveel kunnen schelen of ik de naam weet of niet. Nee. Ja. Ja, aan de andere kant, het hele gespeculeer wat er in sommige kringen ontstaat. En mensen voelen zich dan op een gegeven moment vogelvrij. Want over wie gaat het? Ja. Dat was in al die geruchtmakende zaken die we gehad op een gegeven moment ook zo. Ja, dat, daar heb je ook gelijk in. Dat was volgens mij in de Gijs van Damzaak zo. Dat zelfs Bert van der Veer werd verdacht, geloof ik. Ja, van, mensen, ja. Dat is een punt. Dus ja, dan ook al is het dan maar in kleine kring, dan nog hebben sommige mensen er wel last van als je juist de naam niet noemt. Maar het is een ingewikkelde discussie. Dank Angela de Jong, dank Elif Isitman. Wilt u het Mediaforum terugluisteren? Dat kan, via de podcast. Het Mediaforum. Goeie naam. Ja, dat hebben we gedacht. We hebben een heel lange brainstorm gehad. Op alle streamingsdiensten. Het is 10:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Hier is Suzanne de Vries. De Houthis uit Jemen hebben een schip dat onder Portugese vlag vaart aangevallen in de Arabische Zee. Zo'n 600 kilometer van de kust van Jemen. Houthis vallen vaker schepen aan die een link hebben met Israël, maar meestal niet zo ver weg als waar dit schip was. Ruim 60 demonstranten zijn gisteravond opgepakt in Georgië. Er wordt daar al 3 weken geprotesteerd tegen een wet. Die moet ervoor zorgen dat organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid moeten laten registreren. Het gebeurt ook in Rusland. Demonstranten vrezen dat Georgië zich daardoor minder gaat richten op de EU. De Amerikaanse schrijver Paul Auster is overleden. Hij brak halverwege jaren 80 door met zijn New York-trilogie. Daarna had hij grote invloed op de Amerikaanse literatuur. Paul Auster had longkanker. Hij was 77 jaar. En vorig jaar waren de meeste stakingen in 50 jaar tijd. Dat meldt het CBS. Mensen staakten vooral voor een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. In veel sectoren kregen ze een flinke loonstijging voor elkaar, mede door de krappe arbeidsmarkt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt drukker onderweg. Er is veel recreatieverkeer die op de weg zit. Veel mensen gaan trekken er een dag op uit. Dat merk je onder andere op de A12 Oberhausen richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven, 11 kilometer met een half uurtje extra reistijd. Verder de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 20 minuten langzaam rijden. Komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Dan ook nog naar de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 35 minuten langzaam rijden. Komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Dat duurt dus nog een half uur minimaal. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Den Bosch en Tilburg. Onder andere over de A2 en de A58. En tot slot nog even naar het spoor, want tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Tot 11:30, Herman van der Zand. 80 jaar al, of pas, dienen vrouwen in de krijgsmacht. Maar hoeveel bekende vrouwelijke militairen kunt u opnoemen? Straks bezingen we een aantal vrouwen in het Nederlandse leger met luitenant-generaal bij de luchtmacht Eleanor Boekholt O'Sullivan. Goedemorgen. De eerste vrouwelijke 3-sterren-generaal in Nederland. Maar ik zie 3 strepen hier op uw schouder. Ja, we noemen het sterren, maar bij de luchtmacht zijn het strepen. Bij de luchtmacht zijn het strepen. De eerste, pas eigenlijk, heeft dat ook niet heel lang geduurd? Ja, vind ik wel. Ja. Duidelijk. Straks nemen we u een aantal belangrijke figuren door van die afgelopen 80 jaar. En vandaag is de maand van de inclusieve arbeid begonnen. Want de 2 miljoen mensen in Nederland met een beperking komen nog altijd moeilijk aan een baan. En als ze al een baan hebben, dan is nog maar de vraag hoe ze daar komen, omdat het openbaar vervoer vaak ook nog niet toegankelijk is. Nog een hoop werk aan de winkel van mijn spraakmaker Guusje ter Horst. Aanjager onbeperkt meedoen, bespreken we zo direct. Maar nu eerst heeft Guusje ter Horst onze verslaggever de straat op gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, we kennen hem natuurlijk als een grote weldoener. Een gever puur zang, verslaggever Maarten Bleumers, dat ben jij. Dat ben jij. Ja, ik geef zoveel, Herman. Alles wat ik heb, maar als het op geld aankomt, ja, dan moet ik toch heel eerlijk zijn. Is het alweer een tijdje geleden dat ik zo'n straatkrant heb gekocht? Of degene die altijd bij de ingang van onze supermarkt staat om geld te vragen, iets heb gegeven, omdat ik het zelf ook wat krapper heb in deze tijden. En gevoel, ja, dat doet ertoe. Terwijl ik het best zou kunnen missen, natuurlijk. En dan komen we meteen bij de vraag van u, Guusje ter Horst. Dat gevoel en het geven op straat aan mensen, dat is ook de vraag waar u mee zit, hè? Jazeker. Want soms geef ik wel en soms geef ik niet. En dan denk ik, waarom doe ik het nou wel, waarom doe ik het nou niet? Ik ben zo benieuwd hoe dat bij andere mensen is. Ja, ja, en hoe dat in het hoofd werkt, misschien ook van uzelf. Heeft u bijvoorbeeld dezelfde persoon die vaak aan u geld vraagt bij de supermarkt of in de straat of de stad? Of zijn er steeds verschillende? Nou, ik woon om de hoek bij Albert Heijn, in de binnenstad van Amsterdam. En daar zijn altijd al een aantal mensen. Maar ik merk bij mezelf, ja, ik ben een ontzettende Calvinist, denk ik, dat als mensen er iets voor doen, dan geef ik geld. Dus als iemand muziek maakt... Ja. Er was laatst iemand die maakte muziek op een gitaar zonder snaren. Maar die had wel een soort speaker. Nou, dan moest ik zo vreselijk om lachen, dus dan geef ik geld. Ja. Ik herken dat, ik noemde ook de supermarkt, maar in de parkeergarage daaronder staat de saxofonist. En ik ben geneigd die eerder geld te geven dan de ander die bij de ingang van de Albert Heijn staat. Suzanne van der Groep, je bent universitair docent psychologie aan de Erasmus School of Social Behavioral Sciences. Dit zijn allemaal herkenbare punten voor jou, hè? Ja, dat klopt zeker. Want we weten onder meer uit mijn eigen onderzoek, maar ook dat van anderen, dat we sneller geneigd zijn om iets te geven aan iemand met wie we ons bijvoorbeeld verbonden voelen. Ja. Maar ook als we vinden dat iemand het verdient, of als we denken dat iemand onze hulp echt heel hard nodig heeft. Ja. Wij staan nu lekker in het zonnetje, buiten. Laten we eens met externe factoren beginnen. Speelt dat al een rol? Ja, zeker weten. Ja, als dat zonnetje er bijvoorbeeld voor zorgt dat jij je blij voelt, dat je vrolijk bent, dat ook kan bijdragen aan meer willen geven aan een ander. Ja. Nou, laten we eens even die hersenen induiken. Wat valt er te vertellen over wat er in ons brein gebeurt bij die beslissing wel of niet geven? Nou, we zien in het brein terug dat er verschillende processen heel belangrijk zijn voor geven. Eentje daarvan heeft te maken met die emoties waar we het net al kort over hadden. We zien dat het beloningsgebied van het brein een belangrijke rol speelt. En dat het ook als belonend ervaren wordt in het brein als je iets geeft aan een ander. Vooral aan anderen met wie je je dus verbonden voelt. Dan denk ik meteen aan dingen als dopamine en zo waar het dan over gaat. Hè? Dat er iets vrijkomt omdat je iets goed doet. Ja. Dat is ook zo. Ja. En een ander proces waar we veel over weten en wat we terugzien in het brein is het perspectief aannemen van anderen. Dus het helpt ook als je je goed kan inleven in iemand en mee kan voelen met de ander. Dan ben je ook meer bereid. Even andersom geredeneerd. Waarom zou mevrouw de Horst nou op een bepaald moment niet willen geven? Bijvoorbeeld als je denkt dat dat geld niet goed besteed is. Dat je niet zeker weet of diegene er echt iets goeds ook weer mee gaat doen. Of misschien wel omdat je zelf denkt van nou, ik zit inderdaad te krap bij kas. Het gaat me op dit moment niet lukken. Of als je zelf niet goed in je vel zit die dag. Ja. Nou ben jij onderzoeker en ook bezig met heel interessant iets. Want je wil eigenlijk kijken of we dit bij mensen teweeg kunnen brengen. Of we mensen een beetje kunnen conditioneren om eigenlijk de wereld beter te maken, zodat we wat vrijgeviger worden. Hoe zou dat kunnen? Nou, dat is inderdaad een onderzoeksveld wat nu heel erg opkomt. En wat interessant is, is dat je, als je ervaart dat geven heel belonend is, dan wil je het vaker doen. Ja. En daar kun je bijvoorbeeld gebruik van maken met projecten zoals de maatschappelijke diensttijd, waarin je bijvoorbeeld jongeren ervaring op kan laten doen met geven. En dat kan ervoor zorgen dat ze merken dat het eigenlijk ook heel leuk is om te doen. Ja. En dat ze het dan in de toekomst vaker willen doen. En maak je dan dus eigenlijk een paadje-achtig iets aan in het brein wat ervoor zorgt, nou ja, die positieve gelukservaring. Ja, en dat zorgt ervoor dat je dat dan nog een keer op wil zoeken. Ja, precies. Andersom geredeneerd, stel dat mevrouw de Horst zich rot voelt en ze kan het voor elkaar krijgen om die drempel over te stappen en toch iets te geven. Zou ze zich daarna beter voelen? Ja, we weten dat geven voor een fijn gevoel zorgt en dat je je dan vaak ook weer beter voelt over jezelf. Dus dat is zeker iets goeds om te doen. Wat vind jij op dit terrein nou het interessantste om te onderzoeken? Wat wil jij nog heel graag weten over wat er gebeurt in die bovenkamer? Nou, wat ik heel graag wil weten is hoe je bij mensen dat perspectief nemen of je inleven in anderen zou kunnen trainen. Want we weten uit hersenonderzoek dat de gebieden die daarbij betrokken zijn best wel veel worden beïnvloed door de omgeving. Oh ja. En dat kan betekenen dat, dat je dat wel zou kunnen trainen. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat je mensen die wat verder van elkaar afstaan misschien wat dichter naar elkaar toe kan brengen. En dat lijkt me een mooi streven. Een betere wereld begint bij het geven aan een ander. Gedeeltelijk wel, Zo is dat. Nou ja, mevrouw Torst, ik hoop dat het een beetje deze crash course, wat er allemaal gebeurt in ons brein, dat u het wat verder heeft geholpen. En het is dus ook gewoon in te zetten als u zichzelf bijvoorbeeld wat beter wil voelen. Ja, het is trouwens wel grappig als ik nog iets mag zeggen. Dat kennelijk komt er dan dopamine vrij als je geeft. En er zijn mensen die niet geven omdat ze bang zijn dat degene aan wie je geeft het voor doop gebruikt. Dat is allemaal grappig. Je stimuleert elkaar nogal op die manier. En je moet maar klein geld op zakken. Heeft u altijd klein geld op zakken? Nee, dat is ook een probleem. Maar zaterdag komt de orgelman, die geef ik ook altijd. En dan zorg ik dat ik klein geld heb. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Een vrouw met een missie, dat is spraakmaker Guusje ter Horst. Ze wil de samenleving toegankelijker maken voor mensen met een handicap. 2 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. En het maakt vaak enorm uit waar je woont. Hoe toegankelijk je omgeving is. Wat u betreft moet daar een eind aan komen. En u richt uw pijlen nu vooral op de gemeenten. Want die zijn sinds 2016 verplicht een zogeheten lokale inclusieagenda op te stellen. Elke gemeente moet die hebben. Het klinkt heel bestuurlijk. Hoe ziet het er in de praktijk uit? Nou, het is niet zo heel bestuurlijk. Inderdaad, het VN-verdrag Handicap is in 2016 door Nederland getekend. In het VN-verdrag Handicap staat dat iedereen met een beperking dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden moet hebben als mensen zonder beperking. Dat stelt dus eisen aan het Rijk. Maar het stelt ook eisen aan de gemeente. Want in 3 wetten, in 4 wetten staat wat gemeenten zouden moeten doen om het leven voor mensen met een beperking makkelijker te maken. Belangrijk is bijvoorbeeld dat je kijkt, wat zijn nou de domeinen waar de gemeente over gaat en die voor mensen met een beperking relevant zijn. Nou, dat begint al heel klein met spelen. Het is fantastisch als kinderen met een beperking kunnen spelen met kinderen zonder beperking. In de gewone, in normale speeltuin? In speeltuin of gewoon op straat. Ja. Want we weten dat als dat gebeurt, als je dus mensen met een beperking, jongeren zonder beperking met elkaar mengt, dat dat ook de houding van mensen zonder beperking naar mensen met een beperking verandert. En daar moet je vroeg mee beginnen. Nou, de volgende stap is inclusief onderwijs. Dat betekent dat we niet voor alle kinderen met een beperking speciaal onderwijs zouden moeten hebben. Maar als dat niet anders kan, dan kan je het oplossen door op een school bijvoorbeeld klassen te hebben met kinderen zonder beperking en klassen met kinderen met een beperking, zodat ze elkaar in de pauze tegenkomen. En misschien voor bepaalde vakken juist weer zeker, mengen als dat kan. Dat kan natuurlijk heel goed. Je had het zelf over werk. Als de school is afgelopen, is het wel de bedoeling dat mensen met een beperking ook kunnen werken. Want je kan wel een beperking hebben, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan werken. Het is zo dat als het gaat om jongeren tussen 20 en 26, daar is het dubbele aantal kinderen of jongeren is werkloos, mensen die een beperking hebben in vergelijking met jongeren zonder beperking. En er is een grote terughoudendheid bij werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. En vaak is dat onterecht. En je moet ontzettend oppassen als het over dit onderwerp gaat, dat het geen zielig verhaal wordt. Want het interessante is nou juist dat mensen met een beperking, die hebben zoveel tegenslag en problemen in hun leven ondervonden, dat ze zijn degene die het meest standvastig zijn. Zijn vaak de minst zielige moed mensen. Hebben. En dapper zijn. Ja. En die mensen wil je natuurlijk heel graag in je omgeving hebben. En je moet dus als gemeente dus zo'n lokale inclusieagenda hebben om de voorwaarden zo goed mogelijk te maken om al die dingen die u nu zegt voor elkaar te krijgen. Dat klopt, want wat ik nog niet eens noemde is natuurlijk de openbare ruimte. Hè. De gemeente is direct verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Ja. En dat betekent dat als je een beperking hebt, dat je dan ook de binnenstad van een gemeente in kan. Ja. Ik loop regelmatig mee, laatst weer in Zaltbommel. En dan nemen we natuurlijk iemand mee in een rolstoel. En dan kijken, en ook mensen die een andersoortige handicap hebben, meer neurologisch. En dan kijken, hoe is het nou om in deze stad rond te lopen? Nou, wij hebben onze verslaggever Marcel Dekker op pad gestuurd. Die nam de proef op de som. Die ging op pad met 3 luisteraars om te kijken waar mensen met een beperking zoal tegenaan lopen. En die proef op de som doen we in Spijkenisse met proefkonijnen en communityleden Tineke Bulder, die die openbare omgeving van ons ook wel dingen ziet die beter kunnen, toch Tineke? Zeker weten, ja. Ik zie vaak op stations mensen die visueel gehandicapt zijn met hond of zonder hond. En die moeten toch als laatste instappen. En ik kan me daar zo aan ergeren. Ja, toegankelijkheid door fatsoenlijkheid, hè, zou je kunnen zeggen. Precies. Naast jou Sten Veenstra, dat weten jullie niet van elkaar, want jullie hebben de blinddoeken al om. Wat is het eerste gevoel daarbij dat je al even niet kunt zien, Sten? Angstig. Ja? Zeker. Nou, en die blinddoeken zijn er dus inderdaad niet voor niets, want zo proberen we op een bescheiden manier de belevingswereld van onze 3e gast een beetje te benaderen. En dat is Joop van der Pas. Visueel gehandicapt of gewoon blind, wat mag ik zeggen, Joop? Ja, visueel gehandicapt is goed, slechtziend is goed. Mag allemaal. Jij loopt al een tijdje, een heel lang tijdje eigenlijk tegen de dingen aan. Letterlijk soms waar Tineke en Stan hier in Spijkenisse met hun blinddoeken op ook maar eens mee geconfronteerd moeten worden. Ik zou zeggen, sta op en dan gaan we zo meteen ontdekken wat er allemaal gebeurt met dit 3-tal. Ja, we houden het spannend. Straks horen hoe dit gaat aflopen. Belangenorganisatie Iederin zegt dat 95% van mensen met een beperking met een heel klein beetje extra ondersteuning ineens heel veel meer kan doen en bijdragen. En dat moet dan ook volgens iedereen beter geregeld worden. Er is een nationale strategie recent gelanceerd. En daar staat dan in: het demissionaire kabinet wil dat mensen met een beperking uiterlijk in 2040 volwaardig meedoen in de samenleving. Ja, nou, dat is over 16 jaar. Ik ben daar nou bij betrokken geweest, bij die nationale strategie. En het interessante is, hij is er ook in twee varianten. De snelle variant ook? Nee, in de ambtelijke variant, zou ik maar even zeggen. En maar ook in de goed leesbare variant. Tegenwoordig lees ik alles in de goed leesbare variant. Dat is namelijk heel prettig. Maar in die nationale strategie, waar overigens ook heel veel mensen met een beperking bij betrokken zijn geweest, die hebben gewoon meegeschreven. Fantastisch. Nog nooit gezien of gehoord. 2040, maar ja, natuurlijk gaan we niet zitten wachten tot 2040. We beginnen vandaag. En dat betekent dat we dus 16 jaar hebben om die gedroomde samenleving, dat iedereen toegankelijk, dat de samenleving voor iedereen toegankelijk is, dat we die in 2040 bereiken. Dus dat betekent dat er nu een zogenaamde werkagenda wordt gemaakt. Dat betekent dat iedereen moet bijdragen. De werkgevers moeten bijdragen, de ministeries moeten bijdragen, maar ook de gemeente. En dat is dus dit jaar mijn rol. En het is nu zo dat 50% van de gemeenten die hebben aan hun wettelijke taak om tot zo'n agenda voor mensen met een beperking te komen voldaan. Maar 50% van de gemeenten nog niet. En die krijgen u op bezoek? Die krijgen inderdaad mij op bezoek. U gaat ze één voor één langs. Dat is het doel voor dit jaar? We zijn begonnen bij de 100.000 plus gemeenten. Er waren een paar die nog niet zo'n agenda hadden. En zo zakken we naar beneden tot de allerkleinste. Hoe ziet zo'n bezoek eruit? Nou ja, of ze komen bij ons, maar liefst gaan we naar die gemeente zelf toe. En daar spreek ik altijd met de wethouder. En soms is het al moeilijk om te vinden welke wethouder gaat er nou eigenlijk over. En is er een speciale ambtenaar, want dat helpt wel als de gemeente dat heeft. En dan spreken we daarover, wat doen jullie eigenlijk voor mensen met een beperking? Want alle gemeenten doen iets, maar vaak hebben ze niet die agenda waarin al die maatregelen. Waarom zijn die verschillen zo groot tussen die gemeenten? Dus in sommige gemeenten heb je iemand die daar apart voor is vrijgeroosterd, ja, bij wijze van spreken. En in sommige gemeenten moet je misschien zelf zoeken, hoort het in mijn takenpakket? Ja, dat klopt. Nou, dat is de autonomie van de gemeente. Dat mogen de gemeenten zelf bepalen. Het enige is dat ze moeten wel zo'n agenda hebben. En wij hopen ook een beetje dat gemeenten die wat ruimer in hun geld zitten, meestal de wat grotere gemeenten, ook een beetje om zich heen kijken naar de kleine buurgemeenten en die ook helpen. En dat gebeurt ook wel. Is dat de reden dat ze zeggen, we hebben onze agenda, inclusieagenda is nog niet ingevuld en dat komt in alle gevallen, ja, door geld? Nou, gelukkig zeggen ze dat niet. Het is meer zoiets dat, ik zeg altijd maar, het gaat om dat je aandacht hebt, dat je bewustzijn hebt, dat je je bewust bent dat er mensen zijn met een handicap. 1 op de 8 mensen die jij in je leven tegenkomt hebben een beperking. En wat ik zie is dat de mensen die of zelf een beperking hebben of daar direct mee te maken hebben gehad, zoals ik zelf bijvoorbeeld, die hebben een veel beter gevoel voor wat dat is. Waar komt dat bij u vandaan dan? Omdat de zoon van mijn partner die had de ziekte van Duchenne. Dat is een progressieve spierziekte. En die heb ik de laatste 14 jaar van zijn leven meegemaakt. Nou, dan loop je overal tegenaan. Bijvoorbeeld als je verhuist. Hij verhuisde van Rotterdam naar Barendrecht. Dat is 10 kilometer. Hij had een rolstoel die van tijd tot tijd veranderd moet worden. Omdat je spieren worden steeds slechter. Dat zou gebeuren in Rotterdam. Toen verhuisde die, zei ze in Barendrecht. Nee, sorry hoor, maar dan gaan we even opnieuw beginnen. Toen heeft hij 3 maanden in bed gelegen, omdat hij had geen rolstoel. Nou, als je dat soort dingen meemaakt. Want andere gemeenten. De andere gemeenten, precies. En daar is een soort, dat heet met een duur woord, een hulpmiddelenconvenant. Met andere woorden, de helft van de gemeente ook weer hebben met elkaar afgesproken dat als iemand verhuist, dan mag hij zijn hulpmiddelen, dus zijn rolstoel of andere dingen, ook meenemen naar die andere gemeente. Dus gemeenten hebben een waanzinnig belangrijke rol. En ik zeg ook altijd, als mensen mij vragen, wat is nou het allerbelangrijkste, dan zeg ik, kijk om je heen als individu, als wethouder, als medewerker. Kijk om je heen en kijk of van die 1 van die 8 mensen die je kent, dat die een beperking hebben, ga daar eens mee praten en vraag wat het voor hun betekent. Want het is niet alleen maar lichamelijke beperkingen. Het kan ook verstandelijk zijn, kan ook neurologisch zijn. En vaak zie je het ook niet. En nu is het een kwestie van, je moet net geluk hebben dat je in die gemeente woont die daar wat meer aan doet dan die andere gemeente. Ja, nou ja, daarom zorgen we ook dat alle gemeenten zo'n agenda hebben. En we zijn ook bezig om te kijken, wat zijn nou de belangrijkste dingen die gemeenten zouden moeten regelen? En proberen we een soort, ja, noem het maar een basispakket met elkaar te ontwikkelen. Of is het ook iets waarvan u zegt, nou ja, hier moet de Rijksoverheid meer aandacht voor hebben, aparte middelen doorgeven aan die gemeente? Ja, er zijn ook wel middelen daarvoor. Maar ik had een overleg met de middelgrote gemeente. En niemand begon over geld. Dus het valt ook mee. En je ziet ook dat sommige gemeenten het hartstikke goed doen. Gemeente Stijn, kleine gemeente, is de meest toegankelijke gemeente van Nederland geworden. 2 jaar geleden. Dit jaar is er overigens weer een nieuwe ronde van meest toegankelijke gemeente. Dat is helemaal geen rijke gemeente, maar daar zit iemand die het belangrijk vindt. En daar gaat het om. We gaan even terug naar onze verslaggever, Marcel Dekker. Die is dus naar Spijkenisse geweest met behulp van een ervaringsdeskundige in onze community. Gisteren hebben we een oproep gedaan, fijn dat hij meedeed. En 2 communityleden als proefkonijn nam Marcel een proef op de som als het gaat om toegankelijkheid dus van publieke gebouwen. Ja, met Joop van der Pas, die een groot deel van zijn leven heel slechtziend is. En communityleden Tineke en Stan, stijgen we de trap op eigenlijk van de openbare bibliotheek in Spijkenisse. Voor Joop is dat inmiddels business as usual, maar voor onze communityleden Tineke en Stan niet. Want die heb ik met een paar slaapmaskers blind gemaakt. En we gaan nu naar die trap toe, maar niet voordat wij eerst de bibliotheek moeten ingaan. En dat is zo'n rolding, zo'n draaiding. Op mijn teken gaan we erin. Oh, okay. We gaan er nu in. Ik heb even je stilgezet, bro. Dat dacht je. Ja. Oh. Ik wil doorhebben. Klein stukje doorlopen. Goed zo, ja. Jullie zijn binnen. Okay. Dit is ook een ramp, toch? Zo'n draaiding. Ja, dat is zeker een ramp. Ben ik jullie eruit? Jullie zijn binnen. Ja, jullie zijn nu binnen en er is een trap aan je linkerkant. Ik zou zeggen, ga eens omhoog. Alleen even om op te warmen, hè, dit. Gaat het goed, Sten? Ja, het gaat goed. Ja, ik word er stil van. Hebben jullie het gehaald? Je bent aan het einde van de trap. Hoe weet je dat trouwens? Omdat ik ik voel het einde van de leuning. Ik ben er ook voor je hand nu, ja. Nou, het is soms een probleem dat een leuning van een trap eerder eindigt dan de trap zelf. En dan denk je dat je boven bent, maar je bent nog niet boven. Ja. Hey, nog even terug naar die draaideur. Dat is wel echt serieus een probleem, hè? Als je ook afhankelijk bent van een stok bijvoorbeeld. Ja, die stok kan erin bekneld raken. Okay. Rustig aan, denk ik. Vind je het eng, Tineke? Ja, weet je wat ik ook eng vind? Is misschien heel raar. Wat er allemaal om me heen gebeurt. Ja, dat vind ik ook heel eng, ja. Dan denk ik hoor heel veel mensen praten. En ik hoor allerlei geluiden. En ik heb geen idee wat er gebeurt. Ik hoor het in ieder geval mijn telefoon. En nu ben ik beneden. Ben je beneden? Ja, dan ben je er bijna. Tineke met Sten achter zich is nu op zoek naar een bankje. Je gaat nu de verkeerde kant op, Tineke. Als je een klein stukje rechts gaat. Rechts. Ja. Ook niet makkelijk om te vinden als je niet kunt zien. Nee, zeker niet. Soms gaan heel veel dingen aan je voorbij, zo kun je dat wel zeggen. Overigens, we liepen net op die trap. Ik begreep van iemand die werkt in de bibliotheek ze hebben van die stickers aangebracht op de trap. Zodat je kunt waarnemen als je slecht ziet dat er een trap is. Maar dat is bij de gratie van de architect, want die wil dat eigenlijk niet hebben. Wij gaan even apart naar De lift. Wat is er mis met deze lift? Ik zal even beschrijven wat ik voor me zie. Baksteentjes, een soort baksteentjes profiel. Dan is er nog niks veranderd. Nee. De lift heeft dezelfde structuur als de muur. En als je dus niet een onderscheid ziet tussen de muur en de lift. Ik mis sowieso de markeringsstrepen die op de vloer liggen. Van, hé, jij moet naar de lift toe. Ja, maar geeft ook niet. Het lichtje is niet echt duidelijk. Ik denk de grond, hè, voor die stok. De grond is overal hetzelfde hier. Dus allemaal wel stenen, bakstenen. Ja, het is ik vind het wel onbegrijpelijk dat een architect en een gemeente niet in voorbereiding al bezighouden. Dit is een publiek gebouw in principe. Van hoe maak je dat zo optimaal mogelijk? Het zijn micro-kleine problemen, zo lijkt het althans op het eerste gezicht. Hè? Als je ernaar kijkt, dan denk je van ach, dat is niet zo heel erg belangrijk. Voor ons zijn het denk ik hele kleine probleempjes. Maar ik denk als wij onze maskers opzetten, dan waren we er niet gekomen. Ik denk dat we eerder in die boekenkast hadden gelegen. Kijken jullie ook soms wel eens met die ogen van jeetje, als ik blind zou zijn, zou ik hier echt knettergek worden? Of wat belachelijk dat dit hier staat of wat dan ook. Je ervaart dat eigenlijk. Wij zetten een bloembak neer omdat we dat mooi vinden. Ik lig erin. Ja, dat heb ik ook echt meegemaakt. Hè. Dan moest ik oefenen met een donkere bril. En toen kon ik de worteltjes van een plantenbak voor het medisch centrum hier, dat dicht was, bekijken. En ik dacht, ik klapte echt dubbel. Dat was een betonnen bak. Ja, ik sta positief in het leven, dus het is niet zo. Als je ook pessimistisch in het leven staat en je hebt dit probleem, kom je helemaal niet meer de deur uit. Dan heb je geen zin meer om weg te gaan en dan heb je een nog groter probleem. We hebben de gemeente Nissewaard, die gaat over dat gebouw, gevraagd om een reactie. En ze geven aan dat ze nooit... Ze geven aan, vind ik zo lelijk. Ze zeggen dat ze nooit eerder een melding hebben gehad erover. Maar ze zijn wel bereid om samen met de melder naar de locatie toe te gaan. Te kijken wat er aan te doen is. Ja, dit gaat dan over een lift die te vinden is of niet voor slechtzienden. We hadden het net over hulpmiddelen. Mevrouw de Horst, u kijkt ook graag naar hoe toegankelijk de maatschappij in de brede zin van het woord is voor mensen met een beperking. Wat moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld als het gaat over informatie. Er zijn natuurlijk mensen die, hoe zou ik het zeggen, vooral licht verstandelijk gehandicapten, die ontzettend veel moeite hebben met het lezen van brieven. Maar ook mensen, de zoon waar ik net vertelde, zoon van mijn partner, die had een hbo-opleiding. En die kreeg dan brieven van de gemeente. Die zei, Guusje, wil je even kijken? Nou, ik snapte ze niet. Ik snapte echt niet wat er stond. Dus het besef van mensen die bij de gemeente werken, dat iedereen die brieven moet kunnen begrijpen. Nou, zover is het ook nog niet. Ja, dat soort zaken. En hoe kan een gemeente bijvoorbeeld, want we hadden het net over werk. He, dus los van de hulpmiddelen en zo. Hoe kan een gemeente daarbij helpen? Ja, de gemeenten hebben ook een taak in het vinden van werk. Dat betekent dat ze in overleg met het UWV of met bedrijven kunnen helpen om banen te creëren voor mensen, maar ook om mensen toe te leiden naar werk. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, ook overigens op hbo-niveau, omdat dat vaak vergeten wordt. In de hogeschool in Zwolle. Die zorgt ervoor dat er een begeleiding komt van mensen die afstuderen, een jaar voor het afstuderen en een jaar daarna. Die hebben heel veel contacten met bedrijven in de omgeving. En die zorgen ervoor dat mensen met een beperking ook aan een baan komen. Ik sprak daar een jongen die zei, ja, ik heb MS. En toen ging ik solliciteren. En toen zat ik daar te praten met een HR-medewerker. En ik zei, ik heb MS. Nou, die persoon wist absoluut niet wat hij daar nou mee moest doen. Nee. Dus ook werkgevers moeten geholpen worden. En daar kan de gemeente ook een rol in spelen. Om mensen met een beperking aan het werk te helpen. En wat je daar ook voor zou kunnen doen. Helder. Guusje ter Horst, bestuurlijk aanjager onbeperkt meedoen. Wat is de volgende gemeente die op de lijst staat? Weet je dat volgens mij gaan we bij in Emmen praten. En u had het net over, Nissewaard. Dat ja. Is in Zeeland, hè? Nee, het is Zuid-Holland. Het is, Volgens mij staat hij ook op het lijstje. Richtig. Maar we gaan met Emmen praten en het komt allemaal. We hebben net al hoog bezoek gehad. Dan krijgen ze u ook nog. Absoluut. Ja, zeker. Ja, wat je zegt. Spraakmakers. Stop. Heb jij je belastingaangifte al? Ik stel het al zo lang mogelijk even. Ja, echt. Zeker. Al lang gedaan. En jij, heb jij het al gedaan? Je belastingaangifte invullen. En dan is het even rang en gedaan. De blauwe envelop met die oproep is een tijdje terug al op je deurmat gevallen. Ik wil dat wij-gevoel, daar ben ik zo blij om. Misschien hoeven we volgend jaar allemaal geen belasting meer te betalen. Geweldig. Kruipen langzaam richting de 10 miljoen aangiftes deze aangiftecampagne. Welkom bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is ingesteld om te innen. Ja. De belastingaangifte, kijk je Leo? Hoezo moet ik het doen? Stop. NPO Radio 1. De nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Luister zaterdagavond vanaf 6:30. Ster. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor €1. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. NPO Radio 1, 11 uur. Herman van der Zandt. Al 80 jaar dienen vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht. We zetten er een paar in de schijnwerper zometeen met luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan. Zij is hier. De aanvullende zorgverzekering die is minder populair. Daarover meer in het NOS-journaal. Hier is Suzanne de Vries. Minder mensen hebben voor dit jaar een aanvullende zorgverzekering afgesloten. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingswebsite overstappen.nl. Vooral het aantal afgesloten tandartsverzekeringen daalde. Eva van Erk, zorgexpert bij de vergelijkingssite overstappen.nl. Goedemorgen. Is die daling te verklaren? Ja, zeker is die te verklaren. We hebben gezien dat de basisverzekering dit jaar 100 euro duurder geworden is. Ook de aanvullende verzekeringen zijn duurder geworden. En dan gaan mensen op zoek naar een alternatief om te besparen. En dan sneuvelt vaak de aanvullende of de tandartsverzekering. Maar is het dan wel een verstandige keuze om je niet aanvullend te laten verzekeren? Dat hangt er vanaf of je de zorg die verzekerd is en die aanvullende pakketten nodig hebt. Als je die zorg nodig hebt, natuurlijk niet. Maar bij een tandartsverzekering betaal je een groot gedeelte van de vergoeding betaal je zelf. 80-90%. Dat kan verstandig zijn. Ja, en zijn het dan vaak jonge mensen of oude mensen die dan zo'n keuze maken om dat te doen? Overstappers zijn overwegend jongere mensen. De oudere mensen, die 50% van de bevolking is nog steeds nooit overgestapt. En de groep die wel overstapt is over het algemeen wat jonger. Dus ja, dat zijn over het algemeen jongere mensen. En ook jongere mensen dus die ervoor kiezen om zich niet aanvullend te laten verzekeren? Dat klopt. Oké. En wat heeft het voor gevolgen als minder mensen kiezen voor aanvullende verzekeringen, zoals een tandartsverzekering? Als jongere mensen wegblijven uit aanvullende verzekeringen, dan zie je dat de schadelast, die vooral door de wat oudere mensen veroorzaakt wordt en door mensen die zorg nodig hebben, dat die relatief gezien toeneemt. En dan worden aanvullende pakketten steeds duurder. Dus dat betekent dat de premie omhoog zou kunnen gaan? Dat betekent dat de premie omhoog zou kunnen gaan, ja. Eva van der Erk. Ja, dank. Van de vergelijkingssite overstappen.nl. Op de UCLA-universiteit in Los Angeles zijn gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse studenten en gemaskerde in het zwart geklede tegendemonstranten. Volgens de burgemeester zal de politie in actie komen. Eerder gebeurde dat ook al in New York. Daar zijn agenten de campus van Columbia University opgegaan na protesten. Ruim 60 demonstranten zijn gisteravond opgepakt in Georgië. Er wordt daar al 3 weken lang geprotesteerd tegen een wet. Die moeten ervoor zorgen dat organisaties die geld krijgen uit het buitenland zich bij de overheid moeten laten registreren, zoals dat ook in Rusland geregeld is. En de Houthis in Jemen hebben een schip dat onder Portugese vlag vaart aangevallen in de Arabische Zee, zo'n 600 kilometer van de kust van Jemen. Houthis vallen vaker schepen aan die een link hebben met Israël, maar meestal niet zo ver weg als waar dit schip was. Het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen lag in het eerste kwartaal van dit jaar veel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt omdat sinds vorig jaar april iedere passagier in de trein wordt gecontroleerd. Het traject wordt veel gebruikt door asielzoekers die op weg zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Relatief veel mensen blijken zwart te rijden en weigeren om een ID-kaart te tonen. Ook is er vaker sprake van mishandeling en intimidatie van treinpersoneel. De overlast zal vooral worden veroorzaakt door zogenoemde veilige landers, die eigenlijk geen recht hebben op asiel omdat hun land als veilig wordt aangemerkt. GroenLinks-PvdA wil dat de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal €16 per uur gaan verdienen. De partij doet dit voorstel juist vandaag op de Dag van de Arbeid. Volgens fractievoorzitter Frans Timmermans is die verhoging makkelijk te regelen. Ze gaan onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. En wat je dan kan doen als overheid is de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling verhogen. Dat willen we doen. En dan tegen die onderhandelaars zeggen, dat geld mag alleen maar gebruikt worden, dat extra geld, om die 60.000 mensen naar €16 per uur te tillen. Dat kun je doen als overheid. En ik hoop dat ik daar ook een meerderheid voor kan krijgen in de Tweede Kamer. Dan nog het weer. Het is zonnig en warm vandaag met 23 tot lokaal 27 graden. Langs de kust is het koeler door wind van zee. Later vandaag in het zuidoosten een enkele regenbui. Ook morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. Later op de dag neemt in de zuidelijke helft dan de kans op fikse onweersbuien toe. Verkeersinformatie dan, Tim Schaap bij de ANWB. Hoopte ik toch. Tim Beder. Nee, we hebben hem niet. Ster. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Hélène Grimaud in de serie Grote Pianisten. Op 12 mei speelt ze een programma met fantasieën van Brahms, een sonate van Beethoven en Bach's Chaconne vertaald naar piano. Bestel op concertgebouw.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. 11:06. We spelen dit half uur ook de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is, wat voor dieren hebben gisteravond een honkbalwedstrijd in de VS urenlang uitgesteld? Ik moet jullie even zien. En dat doet dan. Tegen 11:30, het antwoord. Wel een doordenkertje hoor, deze. Hier aan tafel spraakmaker Guusje ter Horst, met wie ik net sprak over het toegankelijker maken van de samenleving voor mensen met een handicap. En ze heeft straks ook een vraag voor de vrouw tegenover haar, met wie we de geschiedenis induiken. En wel de geschiedenis van vrouwen, want 80 jaar geleden traden zij voor het eerst toe tot de krijgsmacht. Komende half uur staat in teken van heldinnen die echt wat betekend hebben voor ons land in de afgelopen 80 jaar. Namen die u wellicht niet kent, maar eigenlijk wel zou moeten kennen. In 1944, nu 75 jaar geleden, gaan de eerste vrouwen aan de slag bij de Nederlandse krijgsmacht. U staat aan het begin van een ontzaglijke taak. En gij gaat een buitengewoon mooie roeping volgen. Gij toont de saamhorigheid met Nederland. Deze pioniers, avonturiers en wegbereiders werken als verpleegkundigen, typisten of boekhoudster. Ze mogen nog geen gevechtsfuncties vervullen. Hé, Mimi, hoe gaat het met jou? Ach, zo'n gangetje, ik werk op kantoor. Maar jij zegt, nog steeds bij de Marva. Nou, ik snap niet wat je erin ziet, hoor. Nou, dat is geweldig. Anders was ik er heus wel mee afgescheiden. Ja, het is geweldig. Onze gast, zelf eigenlijk voorbeeld van de topvrouw bij de krijgsmacht, luitenant-generaal, plaatsvervangend directeur-generaal beleid op het ministerie van Defensie, eerste vrouwelijke driesterren-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan. Van harte welkom. Laten we bij het begin beginnen. 1944, een historisch jaar. We horen hoe het ongeveer gebeurt als het gaat om vrouwen bij de krijgsmacht. Wat gebeurde er toen? Nou ja, voor het eerst werden vrouwen toegelaten tot het ministerie van Defensie. En in het vorige gesprek hadden we het over beperkingen. En ik denk dat voor die tijd vrouwen werden gezien als een beperking. Vrouw zijn was een beperking om te kunnen werken bij Defensie. En het is natuurlijk interessant om te kijken wat dan in die 80 jaar we zijn opgeschoten. En waar we niet zo erg zijn opgeschoten. Maar het begon dus met vrouwen toegankelijk mochten bij Defensie. En dan mochten ze ook geuniformeerd bij Defensie. Ja. Er werd natuurlijk nog wel heel. Er werd aangegeven wat ze wel mochten doen en wat ze niet mochten doen. Dus dat was net ook in het clipje. Hè? Als typiste of als verpleger of iets in de ondersteuning. Maar het was wel een eerste stap van het helemaal niet mogen tot wel mogen, maar dan in burgerkleding naar wel mogen en dan ook nog geuniformeerd, maar nog niet alles mogen. Want ongeveer alles ligt gevoelig aan die toetreding, hè, op dat moment. U heeft, we gaan door die 80 jaar heen en we doen natuurlijk, dat moet in een razend tempo, vrouw heeft u meegenomen, tussen aanhalingstekens, die u inspirerend vindt, die enorme betekenis hebben gehad, of misschien wel door een andere reden bijzonder zijn voor de krijgsmacht. En dat was geen makkelijke keuze. Nee. Maar het is toch gelukt. We beginnen bij de marine. Ja. Waar u vandaan komt, koningin Wilhelmina liep in... u komt van de luchtmacht natuurlijk. Koningin Wilhelmina liep in 1944, was het. We hoorden er wel niet direct warm voor een vrouwenkorps bij de marine als het aan haar lag. Moest en zou het van de meisjes, zei ze, zelf komen. Uiteindelijk wist Francine de Zeeuw de koningin van gedachten te laten veranderen. Een vrouw, en als u kijkt op de webcam, u krijgt alle foto's van de vrouwen over wie we het hebben allemaal te zien. Dus kijk vooral ook in de app. Hoe kreeg zij dat voor elkaar, Francine de Zeeuw? Nou, ik denk vooral door volhardend zijn. Maar ook het verhaal op een dusdanige manier vertellen dat je er ook niet omheen kan. En in dat opzicht zijn er vergelijkingen te maken met nu. Dat de wereld is onrustig. Krijgsmachten hebben voldoende personeel nodig om te kunnen afschrikken of in het allerergste geval het gevecht aan te kunnen gaan, Nederland te beschermen. En dat is niet alleen voor de helft van de samenleving. Dat moeten mannen en vrouwen moeten samen zorgen voor de bescherming van, de afschrikking, de werking van en uiteindelijk vechten voor. En waarom is zij dan de eerste en waarom komen we dan bij haar uit? Hoe bijzonder is zij? Nou, zij is heel bijzonder, want zij is de allereerste. Dus allereerste daarna, hè, inclusief ikzelf, dat is minder bijzonder dan zij. Omdat zij het gedachtegoed heeft veranderd dat vrouwen niet geuniformeerd bij Defensie zijn. En uit welke hoek komt zij dan? Want het is niet zomaar dat ze de vinger opsteken. Ik wil bij het leger werken. Daar zat nog een geschiedenis achter natuurlijk, vanwege de oorlog. Nou ja, en ook opvoeding en met wie je opgroeit. Dat zat ook in het vorige gesprek. Hè, als je in aanraking komt met... je zet je eigen hersenen aan en je denkt, ik wil eigenlijk ook bijdragen. En wat raar dat we 50% van de populatie uitsluiten om bij te dragen aan die betere wereld of die veiligere wereld, of hoe je het ook wil zien. Was haar gedrevenheid... Ik wil participeren en ik denk dat we ook een beroep zouden moeten doen op de vrouwen om dat te doen. En ook vanuit het verzet gekomen, 22 jaar oud, ze komt bij de Marva. Ja. Wat is dat voor tijd voor haar geweest, voor Francine de Zeeuw? Ik denk een hele ingewikkelde tijd, net als overigens voor iedereen in die tijd van het verzet natuurlijk. Maar ik denk wat haar bijzonder maakt is dat zij het denken vanuit verzet heeft omgezet in, en hoe kan ik dat bijdragen vanuit de instituties die er zijn. Dus eigenlijk is ze van ondergrond bovengronds gekomen. En als eerste vrouw in dat mannenleger, ja. Dat moet een hele merkwaardige tijd zijn geweest. Ja. Ja, ik denk dat ze behoorlijk lang in de wind heeft gestaan. Jullie gaan er eren in ieder geval, een penning verbinden aan haar naam. Ja. Wat moeten we vooral van haar onthouden, vindt u? Ik denk dat het belangrijkste wat ik zou willen dat mensen aan die penning straks ook overhouden, is het belang van een diverse, inclusieve organisatie, waarin we samen een opgave hebben en in samen zit iedereen. Ja. Dat is van Sien de Zeeuw. Het eerste Nederlandse vrijwillige vrouwenkorps komt al tot stand bij de landmacht. Dat heette toen het Vrouwenhulpkorps. Ja. Welke vrouw blinkt daarin voor u uit? Dat is Anna Albersma. En dan hebben we het dus over, 51, 56, dat zij gediend heeft. Het is een relatief korte periode, maar ook zij heeft, misschien een klein beetje uitleg, we hebben natuurlijk een luchtmacht, een landmacht en een marine en een marechaussee, en ze hebben allemaal een eigen cultuur. En de ene cultuur is iets voortvarender dan de andere cultuur. De marine is ons alleroudste krijgsmachtdeel. Meer dan 500 jaar oud. Dus dat maakt ook nog eens extra bijzonder wat Francine, daar de eerste vrouw kwam. Ja. Precies, wat zij daar hebben gedaan. Vervolgens binnen de landmacht is natuurlijk het beeld van bij de marine is op zee en bij de landmacht is op land. En daar associëren mensen ook buiten defensie vaak het gevecht bij. Dus om als vrouw dan binnen de landmacht, waar het grondgevecht gevoerd wordt, daar tussen te komen. Ja, gevechtstaken krijgen, dus niet meer boekhouder zijn, niet meer verpleegkundige zijn. Nou, dat was toen allemaal nog niet aan de orde. Hè. Dat mag pas sinds de jaren 90 dat vrouwen andere dingen mogen doen dan. Maar ze werden wel in ieder geval aangenomen voor ondersteunende diensten. En wat haar bijzonder maakt, is dat zij zich hard heeft gemaakt voor het uniform en de uitrustingstukken. Dus zij is de eerste geweest die heeft gezegd, mooi dat vrouwen welkom zijn bij de krijgsmacht. Maar zullen we niet one size fits all doen? Maar zullen we ervoor zorgen dat de uniformen en de uitrustingstukken voor vrouwen, dat die passend zijn bij het vrouwelijk lichaam? En is haar dat gelukt om die pakken ook vrouwelijker te krijgen? Beter zittend? Ja, nou, ze heeft absoluut eerste stappen gezet. In die tijd was dat wel gericht op wat vrouwen toen mochten doen. Dus dat waren geen operationele taken. En inmiddels maak ik me nu haast om ervoor te zorgen dat de uitrustingstukken ook passen bij deze tijdsgeest, maar ook passen bij de taak die we al sinds het begin jaren 90 hebben, dat vrouwen ook bij de operationele eenheden mogen zitten. Want dat is nog steeds een proces om het pak helemaal goed te krijgen, zodat dat het niet one size fits all is, dat ook de vrouwen zich er comfortabel in voelen. Is dat nog steeds een struggle? Ja, dat is nog steeds een struggle. Ja? Ja. Waarin en hoe uitzicht dat dan? Nou, laat ik eerst vertellen wat we momenteel aan het doen zijn. Bijvoorbeeld het Scherfvest. Het Scherfvest is bedacht wereldwijd overigens voor, laten we zeggen, het afgetrainde mannenlichaam. Hè, dus dat het vlak naar beneden loopt. Daar zijn die platen op gebouwd. Ja. Daar zijn schietproeven op gedaan. Hè, dus dit is het meest veilige wat we nu hebben. Vrouwen hebben borsten over het algemeen. En afhankelijk van de omvang van je borsten, heb je last van dat die plaat strak naar beneden valt. Dus wat vrouwen over het algemeen doen, is hele strakke sport-BH's dragen, zodat ze dat zo dicht mogelijk tegen hun lijf aankrijgen, zodat die platen zo min mogelijk eigenlijk zeer doen. Ja. Maar tegelijkertijd sluit die ook niet helemaal goed aan, hè, want zo'n plaat gaat dan ietsje naar voren in plaats van recht naar beneden. En het is nog... Dus de mannen zijn goed beschermd? De mannen zijn beter beschermd dan onze vrouwen. Ja. Dat lijkt me onacceptabel. Maar vervolgens is er nog geen land in de wereld, nog geen industrie, die een oplossing heeft gevonden, wat voldoet aan de NAVO-standaard, waarin er een cupmaat in zit. Nou, inmiddels hebben we de eerste pilot gehad. Die pilot is mislukt, er is op geschoten. En de kogel ketste af op de borst, dus op de ronding, en die nam een vlucht omhoog. Dat was niet de bedoeling. Dat is niet de goede weg, want u wijst naar de naar mijn kin. De keel. Ja, de kin. Dus ja. Dan zou u wel veilig zijn, maar toch uiteindelijk... Maar uiteindelijk niet. Dus die ontwikkeling, bijvoorbeeld die is ingezet in de jaren 50, die is nog steeds gaande. Die is nog steeds gaande. En het is nog steeds een strijd die je moet voeren. We hebben twee namen gehad, mevrouw Ter Horst. Heeft u van een van de twee had u al ooit gehoord? Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik daar nooit van gehoord heb. En het gaat steeds over de eerste vrouw. Wat natuurlijk hartstikke belangrijk is dat is gebeurd. Maar misschien zou u ook iets willen zeggen of het vooral een probleem is dat vrouwen, zeg maar, stijgen in de rangorde van het leger. Want dat zie je natuurlijk op veel terreinen. Dat er wel vrouwen zijn in de zorg of in de rechtelijke macht. Maar uiteindelijk, als het op de topposities gaat, bij de politie overigens ook, de topposities gaat, dan zijn ze opeens niet meer geschikt. Is dat bij Defensie ook? Het duurt langer voordat men hen geschikt vindt. De lat ligt denk ik soms hoger. Ik denk dat we de neiging hebben in te vullen. Ze zal eerst nog wel kinderen willen krijgen. Dan zal ze er eerst wel voor willen zorgen. Ze zal wel niet te veel van huis willen. Dus ik denk dat we de neiging hebben voor vrouwen te denken, in plaats van hen zelf te laten nadenken. Maar ons grootste probleem is veel groter. Ons grootste probleem is, we hebben ongeveer 9.000-10.000 vacatures. Mm-hmm. Als wij de helft van de maatschappij niet aanspreken op werken bij Defensie, dan hebben we gewoon een vullingsprobleem, waarbij we uiteindelijk een operationeel probleem hebben. Dus voor mij is het hele onderwerp vrouwen is niet, oh, daar heb je haar weer en ze maakt zich druk over vrouwen en kan ze niet zich met andere veel belangrijkere dingen bemoeien. Nee, het is een essentieel probleem voor onze organisatie. Als we ze en niet binnenkrijgen en als ze binnen zijn, we ze niet binnen weten te houden. Omdat het systeem wat we hebben, gedesigned is, echt ontworpen is vanuit, nou, als het goed is voor mannen, we maken het one size fits all, dan past het ook voor vrouwen. Mm-hmm. En daar hebben wij enorme stappen in te zetten. En om die weerstand te overwinnen, zal je binnen je organisatie vrouwen binnen moeten halen, want dat zijn dan degenen die de voorvechters worden om meer vrouwen binnen te krijgen. Het is precies dezelfde discussie als over mensen met een beperking. Zeker. Iedereen roept, er is te weinig personeel. Nou, ga aan de slag. Zorg dat er meer vrouwen komen binnen Defensie. Ja. Zorg dat er meer mensen met een arbeidsbeperking gaan werken. Ja. Maar kennelijk is er heel veel weerstand tegen om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Ja. Interessant, toch? Ja. We moeten nog even naar de luchtmacht. Want we hebben de marine gehad, we hebben de landmacht gehad. De luchtmacht bleef niet achter. Wel een paar jaar later dan de rest. In 51 de luchtmacht vrouwenafdeling. U wil Manja Blok eruit halen. Allereerste vrouwelijke F-16-vlieger ter wereld. Was dat een zware klus die zij heeft geklaard om er als eerste in die kist te komen? Nou, niet alleen is het heel ingewikkeld om überhaupt F-16-piloot te worden. Hè. De meeste vallen af van de mensen, mannen en vrouwen die dat willen. Maar waarom ik haar bewonder is omdat ze against all odds het voor elkaar kreeg dit te doen, vervolgens operationeel te gaan vliegen. Zonder dat, en dat laat de foto ook zien, zonder dat ze een man is geworden. Of zich heel masculin is gaan gedragen. Het is gewoon een vrouw gebleven die ontzettend goed was in de werk en waarvan het tot op de dag van vandaag jammer is dat ze weg is gegaan. Ja, want uiteindelijk is zij in de burgerluchtvaart terechtgekomen. Ja. De eerste dat je de eerste bent in iets in deze wereld al is heel bijzonder. Is het dan nog belangrijker dat je dat als vrouw in de krijgsmacht bereikt, zoiets? Wat wij nodig hebben is dat wij van de eerste afkomen. Wij hebben nodig dat het gewoon is dat vrouwen in dat beeld binnen Defensie een plek krijgen. Wij hebben ook nodig, niet alleen dat wij dat beeld zelf naar buiten brengen, wij hebben ook nodig dat de mensen die over ons praten en die beelden over ons maken, dat die een veel diverser beeld laten zien. Nu, als je naar de televisieprogramma's kijkt die gemaakt worden, die een soort van een touch van Defensie in zich hebben, die laten een niet realistisch beeld van Defensie zien, of maar een heel smal beeld zien, terwijl Wij zijn met zo ontzettend veel, die organisatie, je kunt niks verzinnen wat je bijna niet bij Defensie kan doen. Nou ja, er zijn een paar dingen te verzinnen. Maar je bent aan het werven, hoor ik al. Nee, maar het gaat mij meer om dat wat wij met elkaar doen is, we brengen niet het volledige verhaal naar buiten en daardoor zijn wij gewoon niet inclusief. En dat kan, vrouwenquotum, is dat iets? Ja, ik ben niet voor een quotum, ik ben wel voor streefcijfers. En dat zit erin dat als wij... Kijk, toen ik 30 jaar geleden bij Defensie ging, toen was het percentage 10,8% vrouwen, geuniformeerde vrouwen bij Defensie. We hebben nu 12,3. Dat is niet echt iets om trots op te zijn. Dus je kunt ons nu een quota van 30 geven. Maar als de vrouwen niet bij Defensie komen, gaan we dat nooit halen. En zijn we politiek alleen maar discussies aan het voeren waarom wij het quota niet hebben gehaald. Wij hebben iets. Wij moeten het eerst echt willen. Ja. En pas als wij het eerst echt willen, dan kunnen we hier gaan zitten en het verhaal vertellen. 80 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. We hebben er 3 hebben even bij kunnen stilstaan. Dank luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Co Minderhout uit Middelharnis. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Als het u lukt nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. Hoogste score tot nu toe was die van maandag. 48 punten neergezet door Art Bakker uit Waddinxveen. Heeft u het gehoord? Ja, dat heb ik geluisterd. Meegedaan in uw hoofd? Ja. Ja. Ja, gisteren ook. En toen kwam ik ongeveer op dezelfde score. Oh, dat is niet zo bet. Het was gisteren maar 10, hè? Goed, u weet hoe het werkt. De eerste ronde, een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient vermenigvuldigen met het aantal vragen uit de tweede ronde. Punten daar. Klaar? Ja. Gaan we beginnen. Het aantal stakingen was in de afgelopen 50 jaar nog nooit zo hoog als vorig jaar. In de jaren 70 is er niet zoveel gestaakt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de inflatie. Staken helpt. Vaak voor een hoger loon of betere arbeidsvoorwaarden. Opvallend is wel dat het aantal keer dat gestaakt werd vorig jaar hoog was. Het aantal medewerkers dat meedoet aan een staking, dat neemt juist af. Er gingen wel ruim 140.000 arbeidsdagen verloren. Dat was toch wel een stuk meer dan in 2022. De Dag van de Arbeid is vandaag. Het nieuws gaat over het neerleggen van werk. Vraag 1. Vorig jaar was er volgens het CBS dus het grootste aantal stakingen in meer dan 50 jaar. Om hoeveel stakingen gaat het? Ik dacht 52. 52 is goed. Maar in totaal dus wel relatief minder mensen die het werk neerlegden, hoorden we zojuist. Vraag 2. Op deze 1 mei komt welke partij met het voorstel dat de laagst betaalde medewerkers in de zorg minimaal €16 per uur moeten gaan verdienen? GroenLinks-PvdA. GroenLinks-PvdA is goed. En ook SP grijpt de Dag van de Arbeid aan om een nieuw voorstel te doen. Dat gaat over een miljonairsbelasting. Vraag 3. Luistert u hiernaar? What I'm seeing right now is tactical gear. Helmets and shields. In New York zijn politieagenten de campus opgegaan. Daar is al weken een pro-Palestijns protest. To support the people of Palestine, they're retaliating against their students who are standing up for what's right. Daarbij zijn inmiddels al meer dan 1000 demonstranten opgepakt. Zo de politie een eind gemaakt aan een pro-Palestina demonstratie van studenten. Hoe heet, vraag 3, de Amerikaanse universiteit waar deze ontruiming gisteravond was? Columbia University in New York. Columbia University, de universiteit, vroeg om hulp van politie vanwege de aard van de protestacties. Dus zouden vernielingen zijn aangericht. Vraag 4, al maanden lang wordt er op universiteiten in heel Amerika geprotesteerd tegen het beleid van de regering Biden ten aanzien van Israël en Gaza. Veel studenten hebben de president welke bijnaam gegeven? Nee, sorry, dat weet ik niet. Genocide Joe. Oh. Omdat hij zou meewerken aan genocide. Ze vinden dat hij vooral de kant van Israël kiest en weinig aandacht heeft voor de Palestijnen. Vraag 5 nu. Laten u een fragmentje horen. De vraag is, wie is er aan het woord? Waar wij op zullen letten is of mensen voorbereidingen treffen of zich klaarmaken om de waardigheid te gaan verstoren. En dan grijpen we in. Nou, de tafel kijkt u wel lachend aan. Dat moet een inkoppertje zijn. Ja, Femke Halsema. Dat is goed. Gisteren werd bekend dat bezoekers zich moeten registreren voor de herdenking op de Dam. Al snel waren de 10.000 plekken vergeven daar. U kunt nog 1 extra puntje scoren. U kunt kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vraag. Goed makkelijk 1 punt, goed moeilijk 2 punten. Zeg het maar. Dan ga ik voor moeilijk. 1 persoon heeft gezegd dat hij nog steeds van plan is om zijn actie voor te zetten. Hij is van plan om wat te doen als Kamervoorzitter Martin Bosma een krans gaat leggen. Ja, die persoon gaat zich omdraaien als hij de kans heeft. Ja, dat klopt. Volgens 2 juristen, we hadden hem vanochtend aan de lijn, gaat het demonstratieverbod dat 4 mei geldt in tegen de grondwet, hoorden we vanochtend in stand.nl. Dan de volgende vraag. Er zijn maximaal 4 punten bij te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. En dan moet u het toch wel goed hebben dan. Daar gaan we. 4. Ik vind dit echt geen stijl hebben. Stop. Poont wil een uitzending maken over Oxapa. PEM en diabetes. Ik ga heel veel noemen nou, hè. Maar het eerste woord was ook goed, want de mogelijke sommen liggen mij zwaar op de maag, was aanwijzing. Ik wil nu een afgeslankte versie gaan maken en na waarschuwingen van de inspectie heb ik mijn documentaire over een medicijn teruggetrokken. We zochten inderdaad Pound. Dat is een goede score in ronde 1. 10 punten. We gaan het aantal punten dat u heeft behaald vermenigvuldigen met het aantal goede antwoorden uit de snelle ronde. 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Daar gaan we ook. De Nationale Nieuwsquiz. Er wordt een geldinzamelingsactie gehouden voor welke noodlijdende voetbalclub? Vitesse. Goed. In Los Angeles botste gisteren een bus op wat voor ander vervoersmiddel? Een metro. Dat is goed. Er is een grote stijging te zien voor het aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en welke plek? Emmen. Gaan we weer bij Emmen, dat is goed. Een bevallende vrouw stond door een storing van de slagbomen gisteren vast voor welke brug? De Erasmusbrug in Rotterdam. Is goed. Welk land heeft gisteren een nieuwe premier aangesteld die de orde moet gaan herstellen? Haiti. Is goed. Wat voor dieren hebben gisteravond een honkbalwedstrijd in de VS urenlang uitgesteld? Bijen. Dat was de vraag van de hint. Welke tennisser werd gisteren emotioneel na zijn uitschakeling bij het toernooi in Madrid? Gokje Nadal. Rafael Nadal. De asielopvang in welke stad hoeft ondanks eerdere waarschuwingen van de gemeente toch vandaag niet dicht? Nijmegen. Is goed. Wie heeft boetes van in totaal $9000 gekregen omdat hij 9 keer zijn spreekverbod schond? Pas. Donald Trump. De politie van welk land is opnieuw hard opgetreden tegen mensen die tegen een omstreden wet demonstreren? Georgië. En hoe heet de invloedrijke Amerikaanse schrijver die op 77-jarige leeftijd is overleden? Peter Dowles, uit mijn hoofd. Nou, ik kijk naast u, mevrouw Ter Horst, die weet dat. Ik doe niet mee met de quiz. Nee, maar u had uw treurnis erover al uitgesproken. Het overlijden van Paul Auster. Paul Auster. Ja, van de New York trilogie. Ja. Dat ging helemaal niet slecht. Dat volgens mij. Die eerste ronde 10 punten, in de tweede ronde 9 punten. Dat betekent dat u een highscore heeft. Oh. Van deze week, hè? Nou. 90 punten. Nou, dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd. Dan moet u wel tot vrijdag wachten op de afloop. Maar goed, dat is geen straf, denk ik. Nee, zometeen Sven opeen op deze zender. Sven, wat ga je doen? Juist. Ben je er ook, Sven? Hé, hey, ja. Herman, goedemorgen. Hey. Neem me niet kwalijk. Ik was nog even in gesprek met iemand anders. Wie? Met de eindredacteur van dit programma. Okay. Ja, nee, dat kan gebeuren. Hij is er bijna, Mark Rutte. Want hij heeft nog 3 landen over te halen. En dan is hij secretaris-generaal van de NAVO. Althans, zo zijn de berichten. Wat moet hij daarvoor doen en wat gaat er dan allemaal gebeuren? En hoe moeten we dat dan zien tegen het licht van die uitspraken van Macron over 1 grote nucleaire paraplu voor Europa? In Sven op 1. Ik dank de gasten van vandaag. Eleanor Boekholt O'Sullivan, luitenant-generaal bij de luchtmacht. Guusje ter Horst. Dit was een programma van KRO-NCRV. Inderdaad.